Açık Gazete. Merhaba kainat. Bugün 9 Mayıs Perşembe. Yıl 2019, ay 5, gün 129, Hızır 4. 1440, Hicri Ramazan 4, 1435, Rumi Nisan 26. İstanbul için iftar vakti 20.15. Doğu rüzgarlarının esmesi. İstanbul'da Çemberlitaş'ta basın müzesinin açılması. 1988. Günün tarihi. 87 yıl önce bugün, yani 9 Mayıs 1932'de Türkiye'nin ilk kadın hakimi Mürüvvet Hanım Ankara'da göreve başladı. Büyük Saatli Marif Takvimi. Years old. Merhaba herkes. Açık Radyo burası. 94.9 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan Utsen ekiple birliktesiniz. Emre Gümşer ve Robi Tayar da bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Evet, açılışta Tutankhamun adlı parçayla girdik. Avustralyalı Rolf Harris'ten ve grubundan dinlediğimiz bir parçaydı. Ama Avustralya'dan ta Mısır'a uzanıyoruz. Eduardo Galeano üzerinden Tutankhamun'a geçiyoruz. Ve günler yürümeye başladı. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Ser Yayıncılık. ...9 Mayıs... Onu bulmak için doğdu. Howard Carter 1874 yılında bugünün sabahında doğdu ve yarım asır sonra bu dünyaya neden geldiğini anladı. Bu idrak Tutankhamun'un mezarını bulduğunda gerçekleşti. Carter, Mısır bilimi uzmanlarının umutsuzluk ve kötü kehanetleriyle mücadele ederek geçirdiği yılların ardından onu tamamen inatçılığı sayesinde keşfetti. Büyük buluşunu yaptığı gün bu kısa ömürlü firavunun etrafı binlerce muhteşem şeyle çevrili bu delikanlının ayak ucuna oturdu ve orada sessizlik içinde saatlerce kaldı. Ve oraya birçok kez geri döndü. Geri dönüşlerinden birinde daha önce görmediği şeyi gördü. Yere dökülmüş birkaç tane tohum vardı. Tohumlar 3200 yıldan beri onları toprağa ekecek eli bekliyorlardı. Ve günler yürümeye başladı. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Ser Yayıncılık. Evet, böyle. Şimdi de tarihte bugüne bir bakalım. Tohumlar ama müthiş değil mi? Evet efendim. Galeano'nun. Dün de zaten şey haberini vermiştik. Yeni bir eski 4000 küsur yıllık bir mezar. Eski Mısır'da, kadim Mısır medeniyetinde. Evet. Şimdi devamı da geliyor. Evet, tarihte bugüne de kısaca dönelim. Cumhuriyet Halk Fırkası 4. Büyük Kurultayı toplanmış 1935'te bugün. Kurultayda fırka yerine parti sözcüğü benimsenmiş. Daha iyi. Fırka ne öyle? Fırka. Hizip de vardı eskiden. Hangi fırkaya oy verdin? Herkesin fırkası kendine gibi. Oy verdin değil. Rey verdin. Rey verdin. Vermek mi? Alta ok. Daha sonra ayrıntılı bir şekilde ele alınmış partinin umdeleri. Hadi bakalım yeni bir düstur, kelime daha. Evet, partinin güttüğü bütün bu esaslar Kemalizm prensipleridir denilmiş ve Kemalizm ilk kez resmi olarak tanımlanmış 1935'te bugün. Yani 84 yıl önce oluyor. 1936'da bugünse İlduce reis, şef. Gerçek reis. Benito Mussolini İtalya'da faşist imparatorluğunu ilan etmiş. Öz reis. Seyahat. 1945'te bugün de Zafer Günü D-Day deniyor. İkinci Dünya Savaşı'nın sonunda Nazi Almanya'sının kayıtsız şartsız teslimiyetini imzaladığı yerlerde süründüğü D-Day'de evet. Sovyetler Birliği tarafından da kutlanan bir gün ilan ediliyor. Savaşın kazananları onlar oluyor. Kaybedenleri ise bütün insanlığın büyük bir kesimi tabii bu Naziler yüzünden. Japonya'da savaş devam ediyor ve atom bombaları atılacak bu tarihten sonra. Evet. Savaşın bitmesi bilindiği üzere ve Japonya'nın da diz çöktüğü de aynı şekilde gelen istihbaratla anlaşıldığı üzere durulmuyor. Durmuyor, durdurmuyor savaşı. Amerika Birleşik Devletleri öyle istedi. Evet. Savaşa sonradan girip kazananlardan. Öyle işte. Şimdi şeyden başlayalım, günün haberlerine başlayalım. Bir kere yani Türkiye'de tabii bu 23 Haziran'a kadar devam edecek olan seçim meselesi, seçimin yenilenmesi dünya tarihinde de ender rastlanan garabet olaylarından bir tanesi. Hiçbir hukuki kayıt kuyut olmadan, iddiaların da bir tanesi bile kanıta dayandırılmadan iptal edilen, hukuk dışı, vicdan dışı ve siyasetin de kabullenmekte güçlük çekeceği bir siyasi çerçeve dışı da bir olay oldu. Ama yani en ilginç tarafı da Cumhuriyet Halk Partisi'nden Adalet ve Kalkınma Partili Yavuz'un açıklaması şuydu: kesinlikle bir şeyler oldu, bir şeyler oldu hissediyorum demişti Adalet ve Kalkınma Partisi'nin sözcüsü. Bunun gibi bir durumdu. Yani bir çeşit darbe olduğu da, hem de en yüksek yargı organlarından biri olan Yüksek Seçim Kurulu tarafından bizzat onun eliyle demokrasiye bir darbe indirildiği söyleniyor. Onun üzerinde bütün Türkiye'deki hem Türkiye'nin çeşitli sivil kesimlerinden gelen tepkileri söylemeye, konuşmaya devam edeceğiz. Hem de dünyadan da, dünya basınından, uluslararası medyadan çok sayıda tepki geliyor. Kuvvetli eleştiriler geliyor. Onlara da değinme fırsatı bulacağız. Hem de Türkiye'nin çeşitli kesimlerinden de sanatçılar, yazarlar, çizerler tarafından gelen tepkileri ve değerlendirmeleri de ele alacağız. Bunları tabii çok derleyip toplamak lazım. Çünkü belli başlı birkaç gazete dışında rastlamak mümkün değil. Birkaç televizyon kanallarının da, yerleşik televizyon kanallarının hemen hemen hiçbirinde rastlanmıyor. Bir önerim var. Bu konuda bence Cumhurbaşkanlığı Arşiv Daire Başkanı'na bir danışalım. O gayet güzel kayıt tutuyor, derliyor, toparlıyor. Kalemle beraber bunların notlarını alıyor. İmamoğlu'na destek veren sanatçıların listesini ondan sonra da sosyal medya üzerinden paylaşıyor, kayıt notuyla beraber. Evet, çok yani bunlar birazcık İkinci Dünya Savaşı'na giden yolun tarihini izleyenler için son derece ilgi çekicidir. Biraz da Stalinizmi bilenler için. Yani bu kayıt tutma meselesi bayağı ciddi bir meseledir. Doğu Almanya'nın son zamanlarında da aynı şey var. Stasi. Evet. Tutulmuş bayağı Muhammed Safi tarafından. Kendisi aynı zamanda, söylemek, tekrar etmek gerekirse, Cumhurbaşkanlığı Arşiv Daire Başkanı Muhammed Safi, YSK'nın İstanbul seçimlerini iptal etme kararının ardından Ekrem İmamoğlu'na destek veren sanatçıların isminin yer aldığı bir listeyi kayıt notuyla paylaşmış. Ve sonra gelen tepkiler üzerine de hesabını gizlemiş. Onu niye yapıyor? Ne bileyim, koskoca Cumhurbaşkanlığı Arşiv Daire Başkanı gelen tepkiler üzerine hesabını gizleyecek kadar çekinecek bir hareket yapar mı? Yapmaz tabii. Yani ilginç bir şey. Hepsini konuşacağız. Yani en önemli haber olarak da tabii şeyi de söyleyelim. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin iptali için de Yüksek Seçim Kurulu'na başvurdu. Fakat reddedildi bu da. Ayrıca da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de Yüksek Seçim Kurulu'nun iddia kararına ilişkin iddialar araştırılsın önergesi de reddedildi. Bir bakalım hangi iki partinin oylarıyla reddedildi? AKP, MHP. Doğru bildin. Devam ediyoruz. Evet, evet, o da oldu. Ve Kemal Kılıçdaroğlu da hakkı, hukuku ve adaleti korumakla görevli olan Yüksek Seçim Kurulu, haksızlığın, hukuksuzluğun, adaletsizliğin, vicdansızlığın adresi oldu. Onlar hakim sıfatlarının arkasına saklanarak demokrasiyi, adaleti, hakkı gasp edemezler dedi. Ve Yüksek Seçim Kurulu'nun 7 üyesi hakim sıfatları dururken demokrasiyi katletmeye kalkıştılar. Elbette karşılarında duracağız, susmayacağız. Hakkı, hukuku, adaleti ve vicdanı savunacağız. Onlardan korkmayacağız, yılmayacağız diye bir dizi tweet attı. Şimdi onlara tekrar kesinlikle birazdan döneceğiz. Günün ana haberlerini de özetleyelim. Pompeo'nun bir sürpriz ziyareti oldu. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Irak'a ve Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında gerilimin yükselmekte olduğu ve bunun Orta Doğu'da çok ciddi sonuçları olacak bir savaşa dönüşebileceğinden korkuluyor. Trump yönetimi bir savaş gemilerini bölgeye göndermek ve ayrıca bir bombardıman uçaklarını da görevlendirmek üzere olduğunu söyleyince, yani İran rejim güçleri tarafından inandırıcı bir tehdit var gibi çok ürkütücü bir evet. açıklama yaptıktan sonra İran'da bir kısmını çıkarıyoruz dedi şeyden. Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptırımlarından dolayı kısmi olarak 2015'teki o tarihi dönüm noktası sayılan nükleer anlaşmadan çıkmaya karar verdi. Yani yüksek seviyede uranyumun zenginleştirmesine geri döneceği anlaşılıyor 60 gün içinde. Bunun üzerine de Pompeo'nun sürpriz Irak ziyareti oldu. Gelişmeler devam ediyor. Irak, biliyorsunuz ki Irak'ta Şii kesimin özellikle desteklediği bir İran varlığı da var. Ona nelere yol açacak bilmiyoruz. Bu böyle. İkincisi, çok önemli bir başka gelişme olarak söyleyebileceğimiz şey, Trump'ın bir mesela Iraklı bir mahkumu, Iraklı bir mahpusu çıplak olarak çöle sürüp savaş sırasında 2008'de çöle götürüp çırılçıplak soyup ondan sonra da kafasından ve göğsünden vurarak kalbinden öldüren askeri affettiğine ne diyorsun? Trump affetmiş. Evet, Trump affetmiş. Allah affetsin diyorum, ne diyeyim. Ne zaman olmuş bu olay? Bu yeni. Af çıkarmış. Michael Behenna diye bir şey, videosu var yani, görülüyor her şey. Sorgu için birini götürüyor, bir sivili götürüyor. Hı hı. Ondan sonra sorguluyor, bütün elbiselerini çıkarttırıyor. Sonra da silah zoruyla sorguladıktan sonra kafasından ve göğsünden vuruyor. Önce 25 yıla mahkum edilmiş, 2009 tarihinde oluyor bu. Hı hı. Sonra 2014'te 5 sene sonra kefalete rapten serbest bırakılmış. Ve yani resmen cinayeti onaylayan bir başkandan bahsediyoruz. Günün önemli olaylarından biri gerçekten. Bu yeni bir olay galiba. Yeni. Irak Savaşı'nda geçen bir olay. Savaşından sonra Amerikan varlıklarıyla. Şimdi de Pompeo bu kararın üstüne Irak'ı ziyaret ediyor. Ne güzel değil mi? Evet. Böyle bir gelişme var. Onun dışında çevreyle ve iklimle ve doğa yıkımıyla ilgili de önemli haberler var. Yeni bir araştırma çıktı Nature dergisinde. Ve Kanada'da McGill Üniversitesi'nin öğretim üyelerinden Günter Grill'in öncülüğünde yapılmış bir araştırmada çok rahatsız edici sonuçlara varılmış. Bir zamanlar serbestçe denizlere dökülen dünya deniz ırmakları artık dökülemiyormuş. 3'te 2'si yani dünyadaki büyük nehirlerin sadece 3'te 1'i yarısından fazlası yani dökülebiliyormuş. Evet. Geri kalanı tutuluyor, kullanılıyor. Barajlar, HES'ler, hidroelektrik santralleri, tarım alanları, muazzam tarım alanları ve evet habitat bozuşması dolayısıyla bozuluyor. Yani hayvancılık sektörü. Britanya'da daha da ilginçmiş bu küçük altyapılar, HES'ler vesairenin durumu ile ilgili. %97'si ülkenin, Britanya'daki, Birleşik Krallık'taki nehirlerin %97'si serbestçe denize kavuşamıyormuş. Yani bunu telaffuz etmek bile, okumak bile zor geliyor insana. Ama çok ciddi bir şey ve özellikle de 1970'ten sonra %83'ü yaban hayatının çökmüş olduğunu da gösteriyor. Tabii nehirlerden besleniyorlar bütün bitkiler ve yaban hayvanları. Yani 1970'ten beri işte 40 sene, 50 sene diyelim hadi. Yarım yüzyılda bitmiş durumda. 2 milyar insan sularını doğrudan doğruya kendi içme sularını nehirlerden sağlıyorlar. O kadar önemli ki bunların temiz kalması demiş, ama artık muazzam bir felakete doğru gittiğinin çok araştırmayı yapanlar da öyle demişler. Hatta bir Swansea Üniversitesi'nden de bir başka araştırmadan Carlos Garcia de Leaniz diye birisi, bir profesör, bu büyük araştırmanın şimdi okuduğumuz, hı hı, yani üçte ikisinin artık denize kavuşamadığını söyleyen bu araştırmanın çok daha muhafazakar bir yorum olduğunu söylemiş. Daha da kötüymüş. Hı. Yani şunu söylemiş. Dörtte üçü olabilir. Hatta tamamı. Mesela Avrupa'daki hiçbir nehir aslında serbest akışla denize ulaşamıyor demiş. Nasıl? Sırf bu sebepten ötürü, yani İndus Nehri'nin serbest akmamasından ötürü Pakistan'la Hindistan Karaçi üzerinde karşı karşıya gelmişti. Nükleer savaş çıkacak mı diye konuşuyorduk yaklaşık bir ay önce, hatırlarsınız. Evet. Balkanlardan Amazonya'ya, Çin'den Himalaya'lara karşı işte kadar Himalayalar. Her yerde bu çok belirli bir yükseliyor. Yani fosil yakıtların kullanılmasının azaltılması şart. Yoksa bu iş fevkalade büyük bir sorun yaratır demişler ve hidroelektrik santrallerinin, enerji santrallerinin çevre maliyeti artık karşılanamaz. Ve bütün şeylerde, araştırmalarda bunlar hesaplanmıyor bile. Yani çok kritik bir döneme girmiş olduğunu gösteren sayısız araştırmaya rastlıyoruz. Bu da en sonuncusu. Evet. Bu sadece kullanımıyla alakalı. Bir de en tepelerinde zaten buzullardan beri, aynı zamanda buzullar üzerinde, dağların üzerindeki buzullarda ve yağışların değişikliğinden ötürü birçok alanda susuzluk çekilmekte. Bu konuyla alakalı olağanüstü hal ilan etmek üzere olan ülkeler de olduğu söyleniyor. Evet, aynen öyle. Ve çevre ajansı, yani çevre kuruluşu Birleşik Krallığın, Britanya'nın çok önemli bir iklim krizine karşı çok önemli bir açıklama daha getirmiş. Guardian'dan, Sandra Lovell'in haberi bu da Guardian'dan. Ve belki de bu aklına gelir miydi hiç? Birleşik Krallık'ta bu derece artması devam ettiği sürece, ısınma devam ettiği sürece çok ciddi sellerin birçok Britanya'da birçok şehrin tahliye edilmesi, boşaltılması gerektiğini söylemiş. Hatırlatırım, fosil yakıtların kullanılmaya başladığı, endüstri devriminin başladığı aynı zamanda ülke. Evet. İngiltere. Hangi şehirde? Endüstri devriminin başlamasından bu yana da ilk defa 137 seneden beri ilk defa kömür enerjisi, hiç kömürden enerji elde etmiyor. Çok ilginç değil mi? Evet. Bu olağanüstü haller Namibya'da zorunlu olarak ilan edilmiş. Afrika ülkesi Namibya'da 3 yılda ikinci kez kuraklık nedeniyle olağanüstü hal ilan edildiği yazıyor. Evet. Ülke yağmur yağmaması nedeniyle doğal felaketle karşı karşıya değil, doğal felaketin tam olarak içerisinde. İçinde. Kuraklık nedeniyle ülke nüfusunun 5'te 1'ine karşılık gelen 500 bin kişinin yeterli gıdaya sahip olmadığını söyleniyor. Bunu söyleyen de Namibya Devlet Başkanı Hage Geingob, tüm kamu kuruluşlarını kuraklıkla mücadeleye çağırmış. 2013'ten beri kuraklık sıkıntısının arttığını ve bu yıl ülkede yağmur sezonu olarak nitelendirilen Ocak ve Mart döneminde çok az yağış olduğunu söylemiş Geingob. Hükümetin gıda ve su tankı satın almak ve canlı hayvanların kurak bölgelerden taşınması için 40 milyon dolara, o da Türk lirasıyla 246 milyon liraya tekabül ediyormuş, böyle bir bütçe ayırdığını söylemiş. Ama ülkede kuraklık nedeniyle nehirler kurumuş, çok sayıda hayvan hayatını kaybetmiş, halk açlıkla boğuşuyormuş. Aynı zamanda doğal hayatında bir çöküşte olduğu söyleniyor. Yani iki seçenek var. Ya bu olaylar başa gelmeden hemen önce, şu anda içinde bulunduğumuz durumda, ülkelerin iklim için bir olağanüstü hali ilan etmesi, iklim olağanüstü hali ilan etmesi gerekiyor. İklim acil durumu ilan etmesi gerekiyor. Ya da bu felaket başınıza geldiği zaman zorunlu olarak o hali ilan etmeniz gerekiyor. Kuraklık, sel ve acil bu gibi durumlar, evet, için. Evet. Bugün iki seçenek var şu anda önümüzde. Marksizm konuşmalarında da Cezayir Salonu'nda bugün de bu konuyu konuşma fırsatımız olacak. Saat 17 ile 18-15 arasında gezegen yıkıma uğrarken iklim krizi durdurulabilir mi? Nuran Yüce ve bendeniz Ömer Madra. Yani iklim değişikliği bütün insanların ortak eyleminin mi ürünü yoksa büyük kapitalizmin bir sonucu mu? Kapitalist rekabetin vahşi enerji politikaları ekosistemin yıkıma uğraması ve iklim değişikliğindeki etkisi nedir gibi konular tartışılacak. Bir çağrıda Somali'den gelmiş. Somali'de kuraklığın yeniden etkisinin arttığı uyarısını yapmış Birleşmiş Milletler ve 2.2 milyon kişinin acil yardım ihtiyacı duyduğunu açıklamış. Evet. Yani daha Kamboçya'daki ve Hindistan'daki sellerin, hortumların ve kasırgaların sonucunu da bilmiyoruz, takip edemedik. En çok etkilenenler de çocuklarmış. Ülkedeki insani durum kuraklık nedeniyle alarm verici seviyede demiş. Norveç Mülteci Konseyi'nden açıklama yapan direktör Victor Moses... Mos ya da geniş alana yayılmış mahsul kıtlığı ve canlı hayvanın üretkenliğindeki düşüş bölgedeki toplulukların şiddetli gıda güvensizliğini içine doğru itiyor. Çocuklar bu durumdan da en fazla etkilenen grup olarak karşımıza çıkıyor demiş. Bunlar sadece insan türüyle alakalı. Bir de aynı şekilde doğada kendi içerisinde olan canlıları düşünün. Son raporlar ışığında günlerdir tartışmaya çalışıyoruz zaten. Çok kötü, çok kötü durum. Amerika Birleşik Devletleri'nde de iklim değişikliği inkarcılığı bir numaralı ülkede ülke olduğunu ortaya çıkıyor. Yani 23 büyük ülke araştırılmış, sadece Suudi Arabistan ve Endonezya daha çok şüpheci, iklim şüphecisi varmış. Üçüncü sırada Amerika Birleşik Devletleri geliyor. Türkiye'nin durumunu göremedim araştırmada. Yani Suudi Arabistan'daki şu andaki jenerasyon doğduğundan beri klima altında yaşadığı için iklim değişikliğini çok da fazla etkileyemez diyeceğim ama Suudi Arabistan'da da muazzam seller oluşmaya başladı. Fosil yakıtsız bir hayat ne gördüler ne de düşünebiliyorlar orada. Ama çünkü bütün varlıkları, bütün tek varlıklarını fosil yakıt, petrol üzerine dayamış bir medeniyet, evet, olduğu için aslında son derece trajik. Trajik ama bir diğer taraftan da iklim felaketlerinden etkilenemez. Zaten kurak ülke diyemiyorsunuz. Bir anda ortaya çıkan sellerden ötürü insanlar hayatını kaybediyor. Hava muhalefetinden ötürü vinçler devriliyor, insanlar hayatını kaybediyor. Ve diğer konularla alakalı gıda sıkıntısı yaşanıyor ve Suudi Arabistan'ı da etkiliyor. Bu arada olumlu şeyler de elbette var. Bir tanesi işte bu bayağı ciddi bir şey. 2025'e kadar kömürü tamamen terk etme kararı da geçerli olacak galiba Birleşik Krallık için. Britanya ilk defa 137 yıldır 1882'den beri, neredeyse endüstri çağının başlarından beri kömürden elde edilen enerjiye dayanmadan bir hafta geçirmiş. İlginç bir haber. Evet. Kömürsüz. Yeniden kömüre dönme gibi teşebbüsler de var sağ partilerden, Brexitçilerden filan. Ama bu gerçekleşmiş olmayacak herhalde. Bir de Yeni Zelanda ve Avustralya için, Avustralya'da muazzam kuraklık var ve 5 ülkenin 4 büyük şehri yanılmıyorsam %50'nin altına düşen su rezervuarları ve barajları dolayısıyla büyük bir kuraklık tehlikesi, giderek artan bir kuraklık tehlikesi altındaydılar. Melbourne, Sydney, Brisbane ve işte 4. şehrin de adını unuttum şimdi. Hepsi çok ciddi tehlikedeler. Ve şeyse Yeni Zelanda'da, Okyanusya'nın diğer ülkesinde de tamamen tropik bir takım istilacı balıklar sarmış. İstilacı bütün balıklar. Evet, istilacı. Ve çok büyük bir tehlike bu. Evet. Tropik balıklar binlerce kilometre yer değiştirmişler. Yeni Zelanda sularına girmişler. Çok alarm var yani. Alarm çanları çalıyor. Vagrant diyorlar, yani serseri türler. Ve bunlar kol geziyormuş. Yani ki sebebi de küresel ısınmaymış. Aynı durumlar Türkiye'de de, Türkiye'nin içinde bulunduğu kıyılarda da var. Mesela balon balığı vardı geçtiğimiz aylarda Ege ve Akdeniz'i istila ettiği söylenen. Ondan sonra aslan balığından bahsediliyor. Sonra Yücel Sönmez'de çok konuştuğumuz bir mesele bu. İklim içinde, evet. Bu egzotik balıkların aynı şekilde sayıların arttığını ve diğer sularda kalan canlıların da göç etmesine neden olduğu da aynı şekilde dile getirilenler arasında. Evet, bütün bunların üzerine de 24 Mayıs'ta gene çocuklar sokağa dökülüyorlar. Burada Türkiye'de de başka hızlı gelişmeler de var. Onların da haberlerini vereceğiz. Evet, aynı zamanda Türkiye'de de iklim için okul grevleri devam ediyor. İşte onu söylüyorum. Yarın Ayvalık'ta Ege, Ayvalık'taki uzun zamandır okul grevi yapan Edman. Ege Edman okul grevine destek verilmesi, Ege Edman'a destek vermek için Deniz Çevik Usta Atlas Sarrafoğlu da oraya gidecekler. Ardından galiba belediye başkanıyla da konuşacaklarmış. Durumu anlatacaklarmış ona da, iklim krizinin şu anda ne durumda olduğu ve Ayvalık'a nasıl yansıyacağını da konuşacaklarmış. Bütün Egeliler diyorum, özür dilerim. Bütün Ayvalıkları davet ediyorlar. Sosyal medya hesapları üzerinde de aynı şekilde duyurularını yapıyorlar. Bu genç insanlara destek istiyorlar sizlerden. Ayvalıklılar duyuyordur umarım. Evet, bir de şimdi döneceğiz bu haberlerin tamamına ama özellikle de seçim meselesine döneceğiz. Sayım suyum yok, seçim meselesine. Fakat iki de haber daha vereyim. Uluslararası alanda önemli gelişmeler var. Bir kısmını söyledik. İran'da özellikle Orta Doğu'da çok ciddi savaş ihtimali var. Gene bir kriz devam ediyordu. Dün Cengiz Aktar'la da iki haftadan beri konuşma fırsatı bulduğumuz bir konu. Hidrokarbon diye düpedüz fosil yakıt arama savaşları ve mücadeleleri devam ediyor diyelim. Yani Kıbrıs'ın güneyinde de yapılıyor ve savaş gemileri, Fatih sondaj gemileri ve savaş gemileri, destroyerler koruyorlar filan. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde önce Maliye Bakanı Serdar Denktaş istifa etmiş. Ardından da koalisyon hükümeti dağılmış, bu T24 haberi. 15 ay önce kurulmuştu koalisyon hükümeti, bozulmuş ve KKTC Başbakanı ve Cumhuriyetçi Türk Partisi CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman hükümetin istifasını bugün Cumhurbaşkanı'na sunacağını açıklamış. Koalisyondan çekilme kararı da çıkmış Halkın Partisi. Bir koalisyon vardı, CTP, DP, Toplumcu Demokrasi Partisi, TDP ve Halkın Partisi, HP. Ama Halkın Partisi çekilme kararı alınca yaşatma çabası da ortaya koyduk diyorlar. Yaklaşık 4 saat süren bir toplantı sonunda Halkın Partisi'nden karar çıkmış. Oylama 55'e 4 oyla kabul edilmiş. Başbakan Tufan Erhürman da istifamı sunacağım demiş saat 10'da. Bu sabah için konuşuyor. Sayın Cumhurbaşkanı'na sunacağım. Görev süremiz içerisinde birlikte çalıştığım bakan arkadaşlarıma, kıymetli bürokratlarımıza ve katkı yapan, eleştiri yapan herkese teşekkür ederim demiş. Bundan sonra ne olacağı tartışılıyor. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı hükümeti kurma görevini Ana Muhalefet Ulusal Birlik Partisi UBP Genel Başkanı Ersin Tatar'a verecekmiş. Kurabilirler deniyor. UBP ile Halkçı Parti'nin evet, ikisinin Halkın Partisi affedersiniz, bu koalisyon kurabileceği yönünde de görüş belirtiliyormuş ama bilinemez tabii. Bir ikinci önemli haber de Venezuela'dan geliyor. Ulusal Meclis'in başkan yardımcısı gözaltına alınmış. İstihbarat teşkilatı tarafından. Öyle. İstihbarat yetkilileri tarafından Edgar Zambrano. İstihbarat yetkilileri tarafından gözaltına alındı diyor ve Amerika Birleşik Devletleri de hemen ses vermiş. Muhalif lider Juan Guaido'nun yardımcısı konumundaymış kendisi. Derhal serbest bırakılmaması halinde bunun sonuçları olur, katlanırsınız demeye getirmiş. Hemen özgür bırakılmazsa sonuçları olur diyor. Elçilik, Büyükelçilik Twitter üzerinden şey yapmış. Bakalım ne olacak, devam ediyor. Son Guaido. Haberimizde ikinci bir sürpriz, mucize geri dönüş oldu futbolda. Şampiyonlar Ligi'nde UEFA yarı final ilk maçında 3-0 yenildiği Barcelona'yı salı gecesi 4-0 yenerek finale yükselen Liverpool'un rakibi Amsterdam Johan Cruyff Arena'da bir başka mucize geri dönüş gerçekleştiren Tottenham olmuş. ve İngiltere Premier Ligi ekibi Tottenham evinde 1-0 kaybettiği yarı final ilk maçının rövanşını deplasmanda Amsterdam'da 3-2 kazanmış ve son dakika golüyle çok ilginç bir şey olmuş. Hatta bunu belki Alp Ulagay'la da uzun boylu konuşma fırsatımız olur zaten. Belki değil, mutlaka olur yarın spor programında. Hollanda'nın eski milli futbolcusu Ruud Gullit'e göre de şu ana kadarki en iyi Şampiyonlar Ligi haftası yaşanmış. Hayal kırıklıklarıyla beraber mucizevi sonuçlar ele alınmış. Şimdi bir ara verip sonra devam edebiliriz. Açık Gazete. What will you give me, say the sad bells of Rimini? Is there hope for the future, say the brown bells of Matha? Who made the mine owner, say the black bells of Rhondda? And who robbed the miner, say the grim bells of Blind Ah. They will plunder willy-nilly, say the bells of Caerphilly. They have fangs, they have teeth, shout the loud bells of Neath. Even God is uneasy, say the moist bells of Swansea. And what will you give me, say the sad bells of Rimini? Throw the vandals in court, say the bells of Newport. All would be well if, say the green bells of Cardiff. Why so worried, sisters, why sang the silver bells of Wye? Oh, what will you give me, say the sad bells. Give me, say the sad bells of Rimini. Is there hope for the future, say the brown bells of Melfell. Who made the mine owner, say the black bells of Rhondda. And who robbed the miner, say the grim bells of Blind Ah. They will plunder willy-nilly, say the bells of Caerphilly. They have fangs, they have teeth, shout the loud bells of Neath. Even God is uneasy, say the moist bells of Swansea. And what will you give me, say the sad bells of Rimini. Throw the vandals in court, say the bells of Newport. All would be well if, say the green bells of Cardiff. Why so worried, sisters, why sang the silver bells of wine. The Bells of Rimini. Pete Seeger'ın ünlü şarkılarından biri, kömür işçilerinin kömür madenlerindeki korkunç sömürü ve ölümcül hayatı anlatan ve Rimini'deki ya da Rimini'deki şeylerin, çanların sürekli olarak çaldığı ve kim bu vandalleri kim mahkemeye sevk edecek diye anlatan, Tanrı bile bu durumdan rahatsız, bu soygundan, canavarlıktan diye devam eden çok güzel şarkılarından bir tanesi Pete Seeger'ın Bana Ne Vereceksin Hüzünlü Çanları Rimini'nin söylüyorlar. Idris Davies ile Pete Seeger'ın birlikte yazıp sözlerini de yaptıkları bir şarkı, kömür işçilerinin şarkısı. Evet, 100. yaş gününü kutlamaya devam ediyoruz. Pete Seeger'ın, ve şimdi devam edelim biz de kendi konumuzu. Şimdi İmamoğlu Cumhuriyet aracılığıyla İstanbulluya seslendi diyor Cumhuriyet Gazetesi'nin bugünkü manşetinde. Kaybetmedik, 23 Haziran'a kadar ara verdik diyor. Seçilmiş İBB Başkanı, yani İstanbul Belediye Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçimi kaybetmediğini, yalnızca görevinin geçici olarak elinden alındığını söylemiş. Yüksek Seçim Kurulu'nun kararı için kendi adıma zerre kadar üzülmedim. Demokrasiye ihanet etmişlerdir, hançer saplamışlardır. Ama bunu demokrasi seferberliğiyle 16 milyon İstanbullu tedavi edecek diyor. Hazal Ocak'ın yaptığı mülakat. Bu birinci sayfanın manşet haberi. Yani bütünüyle alt üstüne manşet olarak verilmiş. Ve diyor ki bu süreçle ilgili sokaklara çıkmak, protesto etmek doğru bir anlayış değil. Haklılığımızı komşunuza, iş arkadaşlarınıza anlatın sözleriyle İstanbullulara çağrı yapmış. Belediyenin sağlıklı yönetilmediğini gördüğünü de anlatan İmamoğlu, büyük israf var, geniş açıklamalarımız olacak diye yakın gelecekten bahsetmiş. Kılıçdaroğlu da Yüksek Seçim Kurulu'nun dokunulmazlığa sığındığını ileri sürerek hakaret ve iftiralarla suç işliyor demiş Yüksek Seçim Kurulu Kılıçdaroğlu için. Kılıçdaroğlu, hakim sıfatlarının arkasına saklanarak demokrasiyi, hakkı gasp edemezler, susan dilsiz şeytandır yanıtını vermiş buna karşılık. Gergin ama coşkulu da bir muhalefetin kıpırtıları da görünüyor. Ve demokrasi için büyük seferberlik diye de bir gene Cumhuriyet Gazetesi'nden 45 günlük bir maratondan bahsediliyor. İstanbul seçiminin hukuksuz bir şekilde yenilenmesi kararı sonrasında 45 günlük maraton için Cumhuriyet Halk Partisi kolları sıvadı diyor. Seçim stratejisinin ana unsurunu da biz haklıyız söylemi oluşturacakmış. 970 mahallesi varmış İstanbul'un. O hepsinde milletvekilleri görev alacaklarmış. Tatil oydan sonra deniyor. İyi Parti 23 Haziran için odağına oy kullanmayan küskün seçmenle milliyetçi oyları alırken turistik belediyeler de İstanbul seçmenine seslenmiş. Dip dalga var, 23 Haziran'da denize girmeyin diyorlar. Oy kullanacak ancak maddi durumu iyi olmayanlar için bir otobüs benden etiketiyle başlayan kampanya hızla büyümüş. 49 baronun da, bu da oldukça önemli, 49 baro yaptıkları ortak açıklamada Yüksek Seçim Kurulu'nun İstanbul seçimlerinin iptalini hukuk tarihinde kara bir leke olarak nitelemiş. Piyasalarda da, ekonomik durumda da doların 6 Türk lirası gün içinde 6.20'yi aştığı belirtiliyor. Son bir yılda dolar karşısında yarı yarıya düşmüş, %50 bir düşüş var. Ve Rabobank'a göre de Türk lirası varlıkları negatif etkilerden lira için şu anda iyimser olmak zor. Yani Türk lirası varlıkları negatif etkileniyor. Analistlere göre de risk algısının artacağı devam ediyor. Böyle bir durumdan bahsediyoruz. İlginç şeyler de var. Mesela şarkıcı Sibel Tüz'ün TRT radyosuyla 14 Mayıs tarihinde yapması planlanan programının yetkililer tarafından iptal edildiğini söylemiş. Hangi gerekçeyle? Gerekçeyi açıklamışlar. Ekrem İmamoğlu konulu sosyal medya paylaşımları yüzünden senin şeyini iptal ettik demişler. Net konuşmuşlar. Net yani. Konuşmuşlar, evet. Bence de iyi bir şey bu. Tarkan, Sıla Gencoğlu, Gülben Ergen, Sertab Erener, Ayşegül Aldinç, Gökhan Özoğuz, Mor ve Ötesi ve Aylin Aslım'ın da aralarında olduğu müzik dünyasının önde gelen isimleri İmamoğlu'na destek için Her Şey Çok Güzel Olacak etiketiyle paylaşımlarda bulunmuştu. İşte senin dediğin de o, ilk yarım saat içinde konuştuğumuz şey, Cumhurbaşkanlığı Arşiv Daire Başkanı Muhammed Safi de bu etiketi kullanan ünlüleri listelemiş. Hatta ne demişti? Adını kayıt diye koymuştu. Sosyal medyada yayılmış listedeki bazı ünlüler Twitter'dan Safi'ye yanıt vermişti. Mesela Mor ve Ötesi. Mor ve Ötesi adını küçük harfle yazma inceliğinin nezaketini göstermişler. Teşekkür ederiz diyorlardı. Onlar kendi adlarını Mor ve Ötesi'deki arkadaşlarımız, dostlarımız, müzisyenler kendi adlarını daima küçük harfle yazıyorlar. Bak, İbrahim Safi de ona uymuş. Bu tepkiler meselesi. Ha, bir de şey haberini de arada vereyim, tekrar seçime dönelim. Akkuyu Nükleer Anonim Şirketi'nden de bir açıklama gelmiş. Santral inşaatı güvenlik gereklilikleri ve takvime uygun olarak sürecek diyorlar. Çünkü inşaatı sürmekte olan Akkuyu Nükleer Santrali'nin temelinde kullanılan betonlarda çatlaklar tespit edildiği haberleri vardı. Bütün yapılar standartlara uygun demiş, rahatladın. Bütün yapılar standartlara uygun. Evet. Çatlıyor. Çatlamadan bahsedilmemiş. Yok öyle bir şey de demiyorlar ama bütün yapılar standartlara uygun. Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, yani TAEK tarafından denetleniyor. Söz konusu temel plakasının yapımındaysa, bak burasını dikkat isterim. Yes. Güvenilirliğini ve homojenliğini koruyarak kendi ağırlığı altında yayılıp sıkışma özelliğine sahip 17 bin metreküpten fazla özel bir beton türü kullanılmış. Oh yeah. Aynısından ben de istiyorum. Nerede? Avluya mı döşeyeceğiz? Döşeriz. Evet, çatlıyor ama. Çatlasın, çatlayan, ona göre bir işlev sağlarız. Çatlasın, arasından patlasın diyorsun. Sarmaşık geçer, sarmaşık da içerisinde biter. Nükleer reaktör kullanmak şart mı illa çatlayan betonda? Bilmiyorum işte, Habertürk'ün haberiydi bu. Santralin temelinde şu ana dek iki kez çatlak oluştuğunu yazmış. Ve TAEK müdahalesiyle ilk çatlak sonrası beton yenilenmiş bak. Yenilenmiş mi? Hmm, oh iyi bari. İkincisi sonrası da temel yeniden dökülmüş. Oh daha iyi. Rahatladın değil mi? Üçüncüden olacak. Aa. Hani bana, hani bana mı diyecekler? Artık sen de çok şey istedin. Şimdi tepkilere biraz daha devam edelim. Yani Gökçer Tayincioğlu da şeyi yazmıştı 7 Mayıs tarihinde T24'te Yüksek Seçim Kurulu'nun İstanbul ve Sandık Kurulu trajedisi başlığıyla bir haber analizi yapmıştı. Yani burada bir kusur varsa da genelgenin sahibi, kendi sahibi olan Yüksek Seçim Kurulu ve uygulayıcısı, onun uygulayıcısı seçim kurullarına ait demişti. Yani burada dünyanın en tuhaf hukuki durumlarından, hukuk dışı durumlarından biri olacak. Ve Mehmet Y. Yılmaz da diyor ki dillerini yutmuşlar, bir tek parmakları çalışıyor diye bir yazı yazmış. Hı. Belli ki talimatı almışlar, yüksek yargıç sıfatlarından da utanmadan, herhangi bir tartışmaya girmeden ellerini kaldırıyorlar, işi bitiriyorlar. İstanbul seçiminin iptali yakın gelecekte doğuracağı siyasi sonuçlar açısından son derece önemli bir karar. Ekrem İmamoğlu'nun bir kez daha sandıktan çıkmasının siyasette yansımaları mutlaka olacak demiş. İşin ucu günün birinde Devlet Bahçeli'nin erken seçim diye tutturmasına kadar da varabilir. Bir zamanlar 5,5 yıl bundan sonra seçim yok, huzur içinde çalışacağız demişti. Hatırlıyor musun Cumhurbaşkanı? O lafını hatırladın mı? 5,5 yıl bundan sonra huzur içindeyiz demişti. Yani bir yandan da seçimler Türkiye'nin en güvenilir seçimleri, herhangi bir şekilde hile hurda olmaz da deniliyordu. Seçiminin evet. hemen öncesinde. Yani bu seçimin ondan tekrarlanmasının ekonomik açıdan da maliyeti var tabii. Türk lirası normal olması gerekenden daha değersiz bir duruma düştü. Ama en ilginci şu söylediğinin. Yani memleketin bütün önemli hukukçuları bu rezalet karşısında isyan ediyorlar diye devam ediyor Yılmaz'ın yazısı. Tartışacak olsalar kimseyi ikna edemeyecekler ve aldıkları emri de yerine getirmekte sorunlar yaşayacaklar. Yani önlerine 7 yüksek yargıç diyor. Önlerine çok ciddi sonuçları olabilecek bir dosya geliyor ve lütfedip tartışmıyorlar bile. Neden iptal gerektiğini, neden eski içtihadın bu duruma uygulanamayacağını, niye içtihat değiştirmek gerektiğini kayda geçirmiyorlar. Neden aynı zarftan çıkan 4 oydan 3'ünün geçerli, birinin geçersiz olduğuyla ilgili olarak da gelecek seçimlere ışık tutacak bir hukuk tartışmasına da girmiyorlar. Belli ki talimatı almışlar diyor, yüksek yargıç sıfatlarından da utanmadan, herhangi bir tartışmaya girmeden ellerini kaldırıyorlar, işi bitiriyorlar. Niye tartışmadıkları da çok açık, çünkü tartışacak olsalar hukuki tutarlı olacak bir görüş ortaya koyamayacaklar diyor. Nitekim memleketin bütün önemli hukukçuları da bu rezalet karşısında isyan ediyor. Tartışacak olsa kimseyi ikna edemeyecekler ve aldıkları emri de yerine getirmekte sorunlar yaşayacaklar. Onun için ağızlarını açmıyorlar, tek kelime etmiyorlar, ellerini kaldırıp oy veriyorlar. O zaman şöyle bitirmiş Mehmet Y. Yılmaz yazısını. Siyasete bu kadar meraklıysanız üzerinizdeki cübbeleri çıkarıp siyasete girmeyi niye düşünmüyorsunuz? Düşünüyorlardır belki ama Erdoğan'ın onlara YSK'da ihtiyacı var. TBMM'de, partide filan yeteri kadar parmak kaldırıcıya sahip çünkü demiş. Ve aynı zamanda Mehmet Yılmaz yazısının ikinci bölümünde senin demin dile getirdiğin meseleye de değiniyor. Sarayın arşiv daire başkanı Muhammed Safi, Arap muhibbi bir zat, Twitter hesabında adını Arapça alfabeyle de yazmış. Bu adam devlet memuru, maaşını biz vatandaşlar ödüyoruz. Ama gözü siyasetle öylesine dönmüş ki seçimin yenileneceğinin belli olmasından sonra Ekrem İmamoğlu'na destek veren sanatçıların isimlerinin bulunduğu bir listeyi kayıt notuyla sosyal medyada paylaşmış. Böyle kahramanlar biraz tırsık da olurlar, bilirsiniz. Onu biliyoruz diyor. Nitekim gelen tepkiler üzerinde de hesabını korumaya almış. Korumaya almak ne demek hesabını? Ya dışarıdan göremiyorsunuz eğer sizi follow etmiyorsa. You know? Muhafız filminde bu anlatılıyor mu? Koruma. Yani Muhafız filmi. Dizisi var ya bir tane, şimdi broşür şeylerini görüyorum. Siz oralara çok bakıyorsunuz Ömer Bey. Ben sadece sokaktan geçerken afişlere bakıyorum. Muhafız, her yerde muhafız reklamları var. İki önemli reklam görüyorum zaten afişlerde. Bir tanesi muhafız, öbürü de Gönül Belediyesi'nin zaferi, seçimi kazandık diyor Erdoğan'la. Binali Yıldırım'ın resimleri olan şey. Devam kazandık ediyor. Devam ediyor mu hala? Ediyor. Kazandık diyorlar. Muhafız da devam ediyor. Bu arada ediyor. Binali Yıldırım aday mı? Aday. Niye bir herhangi bir açıklama göremiyor? Yapmış mı, ne diyor? İyi olan kazansın mı demiş. Yüksek Seçim Kurulu gayet iyidir falan demiş. Yani öyle demiş işte. Çok önemli bir şey yok, açıklaması bulamıyorum yani, şimdi zorlanıyorum. Anladım, tamam. Beni sıkıştırma, fazla terletme. Evet. Yani şey diyor, bitiriyor Mehmet Yılmaz da. Ben şimdi Nazilere benzeme konusunda giderek fütursuzlaşıyorlar diyor. Çok önemli yani, açık bir şekilde tehdit bu diyor, çünkü sizi kaydediyorum, görün bakalım sonra başınıza neler gelecek demek. Malum çevrede sayısı hiç de az olmayan meczuplar içinde bir işaret fişeği atıyor, hedef gösteriyor. Nazilere benzeme konusunda giderek fütursuzlaşıyorlar demiş Yılmaz. Ve onlar evlerin kapılarına, Yahudilerin, komünistlerin, önce komünistlerle başladılar biliyorsun. Sonra Yahudilerin, çingenelerin ve hepsinin kapılarına çarpı işareti koymuşlardı. Bunlar şimdilik sadece kayıtla yetiniyorlar. Memur olduğu için soruşturulamayacağına da güveniyor. Sarayın sahibi izin vermez nasıl olsa diye. Bak ben de şimdi seni buraya kaydediyorum demiş. O listedekilerden birinin bile burnu kanarsa seni sorumlu tutacağımızı bil diye de bitirmiş yazısını. Rıza Türmen de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Türk yargıcı eski AİHM'in yani Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Demirtaş kararındaki hakkın kötüye kullanılması ilkesi Yüksek Seçim Kurulu kararı bakımından da geçerli diyor. Yani büyük bir keyfilik hakim diyor. Türkiye gibi popülist otoriter rejimlerde yönetilen ülkelerde iktidarın tek meşruiyet kaynağı seçimler, seçimlerin adil ve dürüst yapılmaması ya da seçim sonuçlarının tarafsızlığını yitirmiş bir üst kurul tarafından ortadan kaldırılması sadece seçim kurulunun değil iktidarın da meşruiyetine gölge düşürür diye önemli bir tespitte bulunmuş. Ve şimdi şeye de bakalım. AKP'nin Yüksek Seçim Kurulu temsilcisinden ünlülere de ne geldiğini tepki biliyor musun? Ne demiş? Sanatınız da adamlığınız da yalan demiş. Tıs tıs tıs. Kadınlar peki? Kadınlar da vardı aynı yerde. Aynı şeyin içerisinde destek verenler arasında. Onlara da adamlığınız yalan mı demiş evet, kadınlara? Onların kadınların da adamlığı yalan demiş. Hı hı. Sanatlar peki? PKK öldürürken sustular şimdi Ekrem için sıraya girdiler demiş Recep Özel. Çok... Ekrem Bey dese daha hoş olurdu tabii. Recep Bey. Evet öyle olmuş. Cizre Belediye Eş Başkanı da belediye binamız karakola döndü demiş. Şırnak'ta Silopi ve İdil belediyeleriyle birlikte polis kulübesi ve X-ray cihazı yani röntgen cihazı yerleştirilen Cizre Belediyesi'nin eş başkanı Mehmet Zırı yaşananları anlatmış. Ve diyor ki yani kayyum sonrası kazandı Şırnak'ın Cizre, Silopi ve İdil belediyelerinin önüne akşam saatlerinde kulübe konmuş. X-ray cihazları konmuş. Şey diyor bunu neye dayanarak yapmaya çalıştıklarını sorduk. Sonuçta burası kamu tüzel kişiliğine ait bir kurum dedik. Gerekçeli karar istedik. Kendileri İçişleri Bakanlığı'ndan talimat aldıklarını söylediler. Ama kaymakamlık yazı işlerini aradık. Böyle bir talimat gelmediğini öğrendim diyor. Hı hı. Onun üzerine de İçişleri Bakanlığı talimatını değil kaymakamlıktan verilen ıslak imzalı kağıdı göstermişler. Ama kaymakamlıkla olmaz kanuna dayanması lazım. İçişleri Bakanlığı talimatına dayanması gerekir demiş. Memurlar 657 sayılı memurlar kanununa da uymuyor demiş. Emri uygulayamazsınız. Eğer emir suç teşkil ediyorsa demiş. Ne demiş polis biliyor musun? Ne demiş efendim? Kanuna uymayacağım demiş. Ben kanuna aykırı hareket ediyorum. İstediğiniz hukukun girişiminde bulunabilirsiniz demiş. Ve bizi oradan uzaklaştılar diyor. Ekrem İmamoğlu da Şirin Payız'ına konuşmuş. Ve iş insanları konuşmak zorundalar. Korku olmaz. Demokrasi hepimize lazım demiş. Bunlar bu tepkileri 9.30-10 arasında da konumuz yok değil mi? Yok. Devam edeceğiz o zaman. Çünkü çok ilginç şeyler var. Mesela Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı'ndan da olağanüstü durumu not ediyoruz. Diyor. Tofaş'ın CEO'su Cengiz Eroğlu her şey çok güzel olacak demiş. Venedik Bienali ile ilgili Türkiye pavyonunun açılış öncesi düzenlenen yemekte demiş. HDP Yüksek Seçim Kurulu temsilcisi Tiryaki de Batman Milletvekili Mehmet Rüştü Tiryaki de İstanbul seçimi kuşkuluysa Cumhurbaşkanlığı seçimi de kuşkuludur demiş. Ve Alman basınında çok ayrıntılı eleştirel yazılar çıkıyor. Erdoğan kapana kısıldı diyenler var. Demokrasinin zaferini ilan edecekler, İmamoğlu kazanacak diye yorumlar kazanması ihtimali var diyenler var. Erdoğan'ı durdurabilecek yegane güç sivil toplum diyenler var. Avusturya basını Erdoğan kırmızı çizgiyi aştı diyor. Hı hı. İsviçre basınından Yüksek Seçim Kurulu kararına şaşırmamak gerek, şaşırtıcı bir şey yok diye devam etmiş. Bulgaristan'da Duma gazetesinde stratejisi son derece tehlikeli Cumhurbaşkanı'nın diye yorumlar var. Yani Avusturya'dan, Almanya'dan, İsviçre'den Norveç'e kadar uzanan çok ayrıntılı şeyler var. Eleştiriler ve kuvvetli eleştiriler var. Onların hepsine şey yapacağız, dönme fırsatı bulacağız. Yeni Şafak gazetesi de Kemal Öztürk'ün yazarlarından Kemal Öztürk'ün yazısını yayımlamamış. Neden efendim? Kaldırmış. Çünkü İmamoğlu başkanlığı elinden alınmış mağdur bir siyasetçi olarak diye başlıyormuş. Önemli bir siyasi figür haline geldi deyince o yazı çıkmış. Peki devam ederiz şimdi ara. Açık Gazete. Standing Rock. Dikilen Kaya. Bikem Ekberzade. Petrol, açgözlülük ve Lakotaların adalet mücadelesi. Güney Dakota eyaletinde yaşayan Oglala Sioux'lar eyalet kaymakamı Kristi Noem'a Pine Ridge rezervasyonuna girme yasağı getirdiler. Kabile şefi Julian Bear Runner, kabilenin yayınladığı açık mektupta durumu şu sözlerle ifade etti. Size burada bizim topraklarımızı ziyaret etmenizi istemediğimizi, Pine Ridge rezervasyonunda hoş karşılanmadığınızı belirtirim. Mektubun geri kalanında da Noem'a eyalet kanunu 189 ve 190'a olan desteğini çekmediği sürece bu yasağın devam edeceği bildiriliyor. Şef mektubun sonunda sözlerini sizi topraklarımıza girmekten men etmekten başka çaremiz kalmadı şeklinde bitiriyor. Dinleyicilerimiz hatırlayacaktır. Cumhuriyetçi Kristi Noem göreve gelir gelmez Keystone XL ile ilgili süreci hızlandırmış. Tüm engellerin kaldırılarak boru hattında inşaatın başlamasına yönelik gerekli tüm yasal düzenlemeleri yapacağını açıklamıştı. Pine Ridge ve Cheyenne River Sioux rezervasyondaki yerliler en başından beri Keystone XL ile ilgili karşı kampanyalar yürütmekte. Kabilelerin rezervasyonlarına girmesini istemedikleri kişiler yönünde yayınladıkları yasakların ihlali, para ve hatta hapis ile cezalandırılabilmekte. Sonunda Montana'nın Glacier Ulusal Parkı'nda yerli kabilelerin yüzyıllardır süren varlığı parkı ziyaret eden turistlere anlatılabilecek. Bu bölgede generasyonlar boyu yaşamakta olan Blackfeet ulusunun hikayelerini bundan önce turistlerle paylaşmak hapis ile cezalandırılabiliyordu. Kendisi de Blackfeet olan Ed DeVozier'in 1992'den bu yana sürdürdüğü yasal girişimler sonuç verdi ve artık parkı gezen turistler bu doğa parkındaki vahşi hayat ve ikonik manzaraların yanında burada yüzyıllarca yaşamış kabilelerin de hikayelerini ilk elden öğrenebilecekler. DeVozier parkta görev yapan az sayıdaki indijen rehberden bir tanesi ancak parkın turist yoğunluğu göz önüne alındığında bu sayının yakın zamanda hızla artması bekleniyor. Bugün günlerden 9 Mayıs 2019, Dikilen Kaya, Petrol, Açgözlük ve Lakotaların Adalet Mücadelesi programının 9. bölümüne hoş geldiniz. The project is going to cross over north of Cannonball within about 1500 feet of tribal reservation land. Before you get started on the project, I want you to know and understand that we recognize our treaty boundaries, the Fort Laramie Treaty of 1851 and 1868, which encompasses North Dakota, Montana, Wyoming, South Dakota. Because of that, we oppose of a pipeline. We have a standing resolution that was passed in 2012 that opposes any pipeline within the treaty boundary. There are critical issues within the NHPA and the NEPA processes that the Army Corps repeatedly overlooks on projects where the Standing Rock Sioux Tribe has consulted on. One such concern would be the segmenting of the routes under the National Environmental Policy Act in order to streamline the permitting process. The Corps, when it comes to working with tribes, especially the Standing Rock Sioux Tribe, their modus operandi is to streamline the process using the nationwide permit 12 to complete smaller segments for environmental analysis or the 404 permit, which says their agency is only responsible to consult on their jurisdictional boundaries where the project crosses a waterway of the United States of America. This is unacceptable, and as the U.S. Court of Appeals for the District of Columbia Circuit ruled this year to that effect. This exact scenario unfolded within the last 3 years on the Bakken pipeline and the Baker Lateral pipeline, where the concerns of the Standing Rock Sioux tribe went unanswered while construction commenced on both pipelines. We have a really rich history here, and our history and ceremonies are who we are. There are 66 village sites along the Missouri River within the boundaries of the Standing Rock Sioux tribe. The northern border of the Standing Rock Sioux Indian Reservation is north of Cannonball, North Dakota, and the southern border ends near Mobridge, South Dakota. These lands were also home to the Arikara, Mandan, Hidatsan, Cheyenne. The proposed Dakota Access Pipeline would cross the Missouri directly underneath a village site. There is an island that gets exposed when the Oahe Reservoir levels drop. This island is part of a larger village that is presently inundated. There are human remains, artifacts, pottery shards, tools throughout this entire channel. Across the Missouri River on the eastern shoreline were Dakota camps, including Chief Two Bears and Little Soldiers Yankee camps. This crossing was near what was called Mini Horsehead Bottoms. It's where the Dakota escaped General Sibley and Sully in 1863 after the massacre at Whitestone Hill. Chief Big Head's family crossed the water here. When night fell, the babies were crying, and the young girls carried them across the river. They plugged their nose so they wouldn't be heard crying. They swam across the Missouri River with those babies. This is a story that many of us do not know, but it's an important part of our story. Merhaba Bikem, hoş geldin. Hoş bulduk, merhaba. Merhaba, hoş geldin. Hoş bulduk. Sokmuyorlar öyle mi artık? Sokmuyorlar. Beyazları, kendi rezervasyonu. Ha evet, Pine Ridge. Zaten Christine Holm'la ilgili ciddi sıkıntılar vardı. Daha önceki programlarda da biz bunun haberini yaptık. Hala kendisi Trump'ın askeri olarak Keystone konusunda dört nala devam ediyor ve artık Pine Ridge'de dediler ki yani tamam bütün çareler tükendi ve en sonunda biz men kararı aldık. Bu men kararı gerçekten eğer ihlal edilirse hapis cezasına kadar uzayan bir karar. Rezervasyonların böyle bir hakkı var. Banishment diyorlar. Ondan sonra artık bakalım ne olacak ilerleyen günlerde. İşte Christine Holm'un şeysi de ofisi de bir açıklama yayınladı. İşte ah çok üzüldük aslında biz onlarla konuşup uzlaşma öyle yolu demek gitmeye. İstemiyorduk diye. Yok öyle demek istemiyorduk demiyorlar. Biz diyorlar uzlaşma yolu anlatamadık bir türlü derdimizi. Aslında bu iş onlara yarayacak falan klasik hikayeler evet, yani. Anlamıyorlar. Onlar anlamıyorlar. Basmıyor falan. Evet. Yani şeyde de Chris Hedges'in bir yazısı vardı. Bir evet evet. Tarsen konuştuğumuz Kree'lerde de aynı durum var. Kesinlikle. Yani. Kesinlikle. Çok ağır bir şey altında Ömer kalıyorlar. Ömer Bey çok farklı lisanlar konuşuyoruz. Yani çevre korumacılar ve çevre sömürücüler arasındaki lügat gerçekten çok farklı. Dolayısıyla bence lisan problemi var burada. Yani birbirimizi anlamak istemememizin ya da anlamamamızın nedeni o. Biz diyoruz ki burada mesela tar sands konusunda çok önemli. İlk onu şey yaptı. İsterseniz bir özetleyin ondan sonra ben... Evet yani şeyi söylemek istiyorum. Cree First Nations denilen işte bu evet, evet. Birinci, ilk uluslar. İlk uluslardan Cree'lerin kendi rezervasyon alanları zaten. Yani kendi toprakları antlaşmalar biraz önceki kayıtta da. Lakotaların söylediği gibi yani 1851 antlaşmaları falan var. Kanada hükümetiyle de kendilerinin yaptığı anlaşmalar var. Tabii. Ama orada Kanada yerli şeyin Kanada'nın enerji şeyinin politik %98'ini falan bu evet. En kirli şeyden biliyorsunuz yani. Bir de şeyi söyleyeyim. Tabii. Yeraltı Athabasca nehri evet. Yani kullandıkları nehrin bütün suları artık kullanılamaz hale gelmiş ve dışarıdan su getiriyorlar evet, içmek için. Maalesef. Yani dün buna hatta, karşı çıkıyorlar dün işte. Dün hatta Navajo bölgesinde yaşayan bir arkadaşımın paylaştığı bir fotoğraf vardı sosyal medyada. Oturduğu evin içerisindeki sıradan bir vatandaş oturduğu evin ve rezervasyonda falan da değil yani yerlikte evet. Yaşıyor. Kendi lavabosunu su bardağını ve küvetini akan suyla dolduruyor koyu kahverengi. Hı. Yani diyor ki hani bu diyor şey değil, hani bu bir spa değil, bu benim musluğumdan akan ve içmem önerilen suyun rengi. Dolayısıyla su kirlenmesi, su havzalarının yok olması, içme sularının yok olması, bunları biz zaten Navajo örneğinde konuştuk. Hatta bugün bu programı açtığımız parçayı söyleyen iki genç müzisyen arkadaşımız, bunlardan bir tanesi Neon Natives, bir tanesi de Taliba Begaye. Taliba Navajo'ca söyleyen genç Navajo sanatçılarından bir tanesi. Onu daha sonraki programlarda farklı şarkılarına da yer vereceğiz. Bir hatırlarsınız Navajo rezervasyonları ve uranyum kirlenmesiyle ilgili. Evet. Aynı şekilde fracking en büyük sıkıntılardan bir tanesi ve tar sands de zaten oradan petrolün elde edildi. Yani daha doğrusu mazotun elde edilebilmesi için, yani orada refined bir şey çıkmıyor. Çok evet, çok yani, kirli bir proses. Ben de ona bir saniye bir parantez açayım. Yani en kirli şey üretim olması, enerji kaynağı olmasının sebebi şu. Çünkü bu işte buhar geçirerek, evet, basınçlı buhar sistemiyle yapılıyor ve olabilecek en berbat şeyi %18'de daha yüksek karbondioksit ve diğer sera gazı emisyonlarına yol açıyorum. %18 gibi, evet, bir şey. Bu hatta yani şöyle, dünyada bütün enerji kaynakları tükenir. Güneşten artık enerji elde edemezsiniz. Rüzgar ölmüştür. Akarsulardan sürdürülebilir bir şekilde enerji elde edemezsiniz. O zaman belki tar sands'ten dünyanın yeni sakinleri ya da yani o zaman belki hani yaparlar. O zaman belki tar sands'ten bir alternatif düşünülebilir, ama şu aşamada yani bu çok politik bir karar, tar sands'ten petrol elde edilmesi, çünkü Kanada'nın kendi politikasıyla alakalı ve bunu yaparken dış enerji bağımlılığı vesaire vesaire bir sürü ezberler var ya, bunlarla alakalı bir şey. Ama burada şöyle bir sıkıntı var, buna ihtiyaç yok. Bu kadar kirli enerji üretmeye dünyanın şu dönemecinde hiç ihtiyaç yok. Artık hiçbir fosil yakıta ihtiyaç olmadığı, aynen, zaten Birleşmiş Milletler'in, evet, bütün son raporlarından açıkça ortaya çıktı. Bunu 5 sene içinde falan tümüyle durdurmak zorundayız. Durdurmak zorundayız. Şimdi biraz şeyden bahsedeyim. Geri dönelim bizim Standing Rock'a. Benzer şeylerden konuşacağız. O yüzden geri dönelim diyorum. Şimdi geçen programda biliyorsunuz Bismarck'ın kuzeyinden geçmesi gereken rotanın, evet, nasıl rezervasyonun hemen dibinden, hatta bugün bir 2014'te bu dinlediğimiz İngilizce konuşmaların olduğu mix, Selahattin'e de çok teşekkür ederiz, eline sağlık, güzel mix yapmış, Neon Natives'in şarkısının üzerine yapılan bir şeydi bu. 2014'te bir toplantı yapılıyor. Bu toplantının kayıtları da şöyle açığa çıkıyor. Geçen programda biz bundan bahsettik. Kelsey Warren, yani Energy Transfer Partners'ın CEO'su, Standing Rock şeysinden sonra, gösterilerinden sonra çıkıyor ve diyor ki yani şimdi böyle bağırıyorlar, çağırıyorlar. Zamanında gelselerdi, biz onları çağırdığımız zaman gelip konuşsalardı bize, aslında böyle kabahati, bir sıkıntı olmayacaktı diyor. Tabii. Ve bu söyleşisinin bu kısmı Wall Street Journal'da yayınlanıyor. Bunun üzerine David Archambault ve Standing Rock Sioux kabilesi mensupları YouTube'a 2014 senesinde yapılmış Energy Transfer Partners'a Sioux kabilesinin, yani Standing Rock Sioux kabilesinin mensuplarının, işte burada David Archambault katılıyor toplantıya, Vastavin Young katılıyor, konuşan kadın o. Vastavin Young aynı zamanda Ladonna'dan önce kabilenin sözlü tarih saklayıcısı. Ve bu toplantının bütün tutanakları, bütün ses kaydını komple YouTube'a koyuyorlar. Ve Kelsey Warren'e diyorlar ki biz ne zaman siz çağırdığınızda gelmedik. Ama toplantıya gelmeyen, geçen programda bahsettiğimiz gibi USA's, yani ordu. Evet, yani Kelsey Warren hayasızca yalan söylüyor. Hayasızca yalan söylüyor. Yani işte burada sermayenin ve politikacıların bu konular söz konusu olduğu zaman nasıl olsa ben söylerim, onlar ispat etsinler mantığıyla devam eden işte bu yalan silsilesinin bir tanesini biz burada birebir görüyoruz. Şimdi Vastavin Young'ın söylediği çok önemli bir şey var. En sonunda çok aslında duygusal bir hikayeden bahsediyor. Bu talan edilen yerler, işte nasıl Energy Transfer Partners'ın aslında ulusal National Historic Preservation Act dedikleri bir şey var. Yani Ulusal Tarihin Koruması Kanunu ve Ulusal Çevre Koruma Kanunları var. İki tane. Nasıl bunları ekarte ederek, farklı bir yöntem kullanarak çevre etki değerlendirme yapmamak üzere DAP'lı şey yaptıklarını, projeyi şekillendirdiklerinden etrafından bahsediyor. Etrafından dönüyorlar ÇED'in yani. ÇED'in etrafından dönüyorlar. Bunu nasıl yapıyorlar? Segmenting dedikleri küçük parçaları ayırarak diyorlar ki işte biz atıyorum bir sene içerisinde şu kadar kilometre yapacağız. Bu ÇED gerektirmeyen bir partisyon. Bir sonraki sene diyorlar ki biz şu kadar daha yapacağız vesaire. Şimdi bunu daha önce Delaware River Keeper'da da yapmaya çalışıyorlar ve onlar mahkemeye veriyorlar Ulusal Enerji Komisyonu'nu ve diyorlar ki bu yapılamaz. Burada şu kadar millik bir totalde bir boru hattı söz konusu. Siz bunu segmentlere ayırarak ÇED'den kaçamazsınız. Siz bunun totalini, bütün milajını ortaya koyarak ÇED raporuna başvurmak zorundasınız. Şimdi burada ne görüyoruz? Aslında çok tanıdık bir hikaye bu. Sermayenin kanunların içerisindeki boşlukları kullanarak ve biraz devletin de desteğiyle aslında ve hatta göz yummasıyla çevre konularında minimum yatırıma ve önleme giderek maksimum zarar verecek ama inanılmaz da kendilerine kar sağlayacak projelere yatırım yapmalarını görüyoruz. Yani bu bize hiç yabancı olmayan bir konu. Şimdi şeyden bahsediyoruz, hani programın başında söyledim, dil farkı var. Yani biz bir şekilde konuşuyoruz, sermaye farklı bir şekilde konuşuyor ve politikacılar da sermayenin diliyle konuşuyorlar. Onları zaten aynı kefeye koyuyorum ve dolayısıyla bir anlaşma problemi yaşanıyor burada aslında. Anlamak istememek de o anlaşma probleminin içerisinde. Belki anlaşma problemi çok basit gözükebilir. İşte o yüzden biz bu birkaç programdır Standing Rock lügatını oluşturmamızın sebeplerinden bu. Çünkü evet, burada işte involuntary resettlement denilen bir şey var. Bu bizde de işte Halfeti örneğini gösterdik. Barajların yapılması sonucu insanların evlerinin sular altında kalması ve köylerini terk etmek zorunda kalmaları. Büyük altyapı çalışmaları sonucu insanların hayatlarının, ortak hafızanın, tarihin, kültürün birebir etkilenmesi. İkincisi environmental racism denilen nosyon ki burada biz... Ben kitapta da buna yer vermiştim. LaDonna bunu kullanıyor. Biz harcanabilir değiliz diyor. Yani siz bizim hani biz marka harcamıyorsunuz ama bizi de harcayamazsınız diyor. Ve diyor ki yerli insanlar olarak biz bizi silme yöntemlerini çok iyi biliyoruz. Bunlardan birisi de çevresel ırkçılık. Yani işte environmental racism burada lügatımıza giren ikinci nosyon. Ülkedeki yerli kabilelere ait son kalan topraklar, nükleer atık yerleri, toksik maden çıkarma merkezleri, petrol ve gaz çıkarma alanları ve daha çok uzun bir listeye yayılan başka zararlı çevre pratikleri. Ama biz bunlardan hiç fayda görmüyoruz. Çünkü yerel halk gerçekten fayda görmüyor. Sizin o Tarsens örneğinde gösterildiği gibi işte kabilelerin karşı çıkmalarının en büyük sebeplerinden bir tanesi orada kurulan man campler ve ondan sonra işte uyuşturucunun, alkolizmin, kadınlara yönelik taciz ve tecavüzün, fuhuşun inanılmaz derecede artması. LaDonna devam ediyor. Bizler kurban edilmiş zonlarda yaşıyoruz. Bunlara sacrifice zone deniyor. Evet. Bu bizde de çok kronik olarak yaşanan bir şey. Şimdi programın son 4 dakikası ona biraz değineceğim ama LaDonna'yı bitirelim önce. Bizler kurban edilmiş zonlarda yaşıyoruz. Ve buradaki hikayede tam da bu. Dakota Access boru hattı çoğunluğu beyazlardan oluşan Bismarck'ın kuzeyinden içme sularının kirleneceği endişesiyle yeniden rotalandırıldı. Ve yeni rota bizim içme suyumuza verildi. Bizim toplumumuzu harcanabilir gördükleri için diyor LaDonna. Kullan at. Kullan at. Yani bu işte Standing Rock'ta olan şeyin özü bu. Ve bu sacrifice zones'a baktığınız zaman yani bu harcanabilir... bölgeler. Bunlar biliyorsunuz özel çevre koruma bölgeleri var. Türkiye'de de çok fazlalıkla kullanılan bir çevre koruma politikası bu. Benim de hiç sıcak bakmadığım bir şey. Çünkü çevre koruma mutlaktır. Siz bir bölgeyi koruma altına alıp etrafını şirketlere talan etmesi için bırakamazsınız. Çünkü o zaman ne oluyor? Bizim de hepimizin de bildiği gibi yok oluşun bir formülü var. Siz alan hesabı yaptığınız zaman alanı ne kadar daraltırsanız o daracık alanın içerisinde kalan tür sayısını da aynı oranda azaltıyorsunuz. Yani biyolojik çeşitliliği düşürüyorsunuz. Evet, zaten aslında. Son rapor işte birkaç gündür çeşitli programlarda işlemeye çalıştığımız artık yani 1,5-2 sene Sonra eğer net tedbir alınmazsa biyolojik çeşitliliğin sonu, yani canlılar aleminin en büyük felaketine birkaç senelik bir durum kaldı. Ben size söyleyeyim rakamı. Yani bu biraz tartışmalı bir rakam ama bence çok da hedeften kayma olmadığını düşünüyorum. Hatta belki daha da kötü senaryo. Bilim adamları, biyoloji uzmanları Nature'da bir makale yayınlıyorlar ve orada bir hesaplama yapıyorlar. Şimdi yok oluşun gerçekten bir matematik formülü var. Formülü de şu, verelim. Tür sayısı eşittir bir sabit var. Bu sabit türe göre belirleniyor. Sabit çarpı alan kare. Yani bir alanı siz düşürdüğünüz zaman, o zaman o alanda yer alan, sabitle çarpıldığı için o alanın karesi, tür sayısını da düşürüyorsunuz. Yani ne oluyor? Özel çevre koruma alanı kurdunuz. Şu kadar hektar alana yaydınız. Gökova Körfezi'nden bahsedelim. Gökova Körfezi normal şartlarda özel çevre koruma alanı. Ama yanındaki Güllük Körfezi'ni siz Sacrifice Zone yaptınız. Biz bunu birebir yaşadık 2008 yılında. Ve dedik ki yapmayın. Burada çok hassas türler var. Çok ciddi bir biyoçeşitlilik var. Denizin dibinde Gökova'da göremediğiniz pina yatakları var. Çok ciddi Posidonia oceanica'lar var ki bunlar Akdeniz'in yani denizin akciğerleri. Siz eğer buraya dedik o zaman işte kıyısal yapılaşmayı kontrol altına almazsanız, balık çiftliklerini körfezin içerisinden çekmezseniz burayı çok kısa sürede kaybedeceksiniz. 2008'de bir rapor yazdık. Yarı bilimsel bir rapordu. Bu bilim adamlarının, Türkiye'den ve yurt dışından bilim adamlarının yaptığı çalışmalar ve teyitleri doğrultusuna gelişen bir rapordu bu. Orada öngördüğümüz felaket senaryosu şu anda gerçekleşmiş vaziyette. Biz oradaki posidonyaları total kaybettik. Çok az, çok küçük yerlerde şans eseri bulunuyorlar. Yani çayırlar, deniz çayırları. Ötrifikasyon inanılmaz derecede arttı. Körfez'in içerisindeki kaya yapıları ötrifik yapıya doğru gitti. Mercanlarımız ne demek vardı. O, yani ölü bölge değil mi? Yok, ötrofik besinin yoğun olduğu bölge ve oksijenin az olduğu bölge. Evet, kalabalıklaşma oluyor. Şimdi bu az önce bahsettiğimiz çevre formülünde de, yani yok oluş formülünde de aynı şeyi yaşıyoruz. Şimdi ilk seviyede siz bir çevre koruma bölgesi yarattığınız zaman, etrafındaki bölgeyi de talan ettiğiniz zaman, o talandan kaçan canlılar çevre koruma bölgesine sığınıyorlar. İlk başta bir popülasyon artışı oluyor. Ama ondan sonra oradaki kaynaklar yeterli olmadığı için bunların hepsinin sürdürülebilirliğini, yok oluşlar başlıyor ve biz formülün sonucuna geri dönüyoruz. Yani formül hiçbir zaman için değişmiyor. Siz bir tane ağacı kestiğiniz zaman o ağaçla birlikte aslında o ağacın metrekaresine denk gelen yok oluşu başlatmış oluyorsunuz. Yani işte zaten belki şey olarak da özetleyebiliriz. Yani yok oluş isyanı denen hareketin de kurucularından Roger Hallam'ın söylediği gibi, mesele bir ideoloji, politika meselesi değil diyor. Yani matematik. Çok basit, düz matematik. Fizik kanunları ve matematik, evet, düz matematik. Düz matematik yani diyorum işte S eşittir C çarpı A kare, yani o kadar basit. İçine numaraları koyuyorsunuz. Kaç tane türün ne zaman yok olacağını görüyorsunuz. Bu biyolojik Nature'da yayınlanan biyologların yaptığı hesaplamaya göre de, yani bu hesaplama çok tartışıldı ama onların savı da şuydu. 2050 senesinde eğer küresel ısınma, average, yani bir iyi senaryo alıyorlar, bir en kötü senaryoyu alıyorlar. Sonra da ikisinin ortalamasını alıyorlar tür kaybı olarak. Bu formülü kullanıyorlar. Average bir senaryonun gittiği durumlarda 2050 senesinde %24 tür yok oluşundan bahsediyoruz. Yani %24, dörtte biri türlerin gidecek demek. Evet, şimdi ama biz hala var olacağız. Birleşmiş Milletler'in son hazırladığı raporu işte günlerdir tartışıyoruz. Bundan daha da vahim bir durum olacak. Tabii bu yani, eski bir çalışma. Yani nereden baksanız bir 10 senesi var bunun. Dolayısıyla Birleşmiş Milletler raporu bir çok daha milyon günce. Türün yok olacağını söylüyorlar maalesef. Şu anda. Ve neye yaradığını bilmiyor. Yani neyimize yarayacağını. Belki bundan sonraki generasyonların çok ihtiyacı olacak, çok ihtiyaç duyacağı türleri biz şu anda yok ediyoruz. Ya da dünyanın tarihini ve gelişimini bize açıklayacak anahtar türleri yok ediyoruz. Neyi yok ettiğimizi bilmeden yok ediyoruz. En bundan kötüsü de o. Kuşaklar yaşarsa tabii. Tabii ki. Şimdi bir sonraki programda buradan devam edeceğiz kaldığımız yerden ve bir örnekten bahsedeceğiz aslında. Çok vahim bir örnek. Amerika'da yaşanan bir örnek. Bizde de burada envai çeşit olan eminim dinleyicilerimizin ah benim yanımda da bu tarz bir şey yaşandı diyeceği bir örnek. Şimdi sermaye devlet politikasının ve lisanının nasıl bizim çevre korumacı lisanına uymadığını ve aslında taban tabana zıt olduğunu anlatmaya çalıştık bu bölümde. Delaware'de, pardon, New Jersey'de, yani New York'un güneyinde bir kabile, çok büyük ve çok tanıdık bir şirkete, Ford Motor Company'ye, Ford'a karşı ciddi bir savaş veriyor. Biz bir sonraki bölümde bunu konuşacağız. Ama eğer dinleyicilerimiz önden merak edip okumak isterlerse, hala internette olan interaktif bu işin araştırmacı gazetecilerin yaptığı müthiş bir raporu var. Toxic Legacy diye geçiyor. Bunun linkini biz Twitter'dan da paylaşalım. Çünkü bu gelişimi biz ancak ana hatlarıyla konuşabileceğiz. Vaktimiz sınırlı olduğu için ama çok kapsamlı, çok yönlü. İçinde gerçekten hem insan haklarının olduğu, çevre haklarının olduğu, geleceğin, generasyonların nasıl tehdit altında kaldığı bir şirketin kolay para kazanma politikasından ve bunu yaparken ben istihdam yaratıyorum kisvesi altında yapmasından ve bunun Ford olmasından. Şirket korumak istemiyor muymuş yani? Ya şimdi şöyle, bunu bir sonraki bölümde konuşacağız. Şimdi böyle biraz şey gibi oldu, spoiler gibi oldu. Şey yapmayalım, tüyo vermeyelim ama şöyle bir şey var. İşin içerisine mafya giriyor. Ve bu sefer çevre korumacılara karşı, zaten çevre korumacılar birinci derecede tehdit altında olan insan türü bu dünyada. Başlandı evet, zaten. How Many More diye bir proje vardır. Onu da konuşuruz önümüzdeki programda. Orada zaten bunun sayacı var. Şeysi tutuluyor. Seceresi tutuluyor maalesef. Yani bu haldeyiz. İşte bu sene kaç çevre korumacı öldürüldü falan şeklinde ilerliyoruz. Ama Toxic Legacy gerçekten çok büyük bir hikaye. Önümüzdeki programda biraz onu değineceğiz. Onunla konuşuyoruz. Çok teşekkür ederiz. Vallahi. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Bunları konuşmaya, tabii sürekli konuşmaya devam edeceğiz. İnşallah. Standing Rock, Dikilen Kaya, Bikem Ekberzade, Petrol, Açgözlülük ve Lakotaların Adalet Mücadelesi. Açık Gazete. Than the feeble strength of one, but the union makes us strong. Solidarity forever, solidarity forever, solidarity forever, for the union makes us strong. It is we who plow the prairies, built the cities where they trade, dug the mines and built the workshops, endless miles of railroad laid. Now we stand outcast and starving mid the wonders we have made, but the union makes us strong. Solidarity forever, solidarity forever, solidarity forever. Taken untold millions that they never toiled to earn, but without our brain and muscle, not a single wheel can turn. We can break their haughty power, gain our freedom when we learn that the union makes us strong. Solidarity forever. Solidarity forever. Solidarity. our hands is placed a power greater than their hoarded gold, greater than the might of atoms magnified a thousandfold. We can bring to birth a new world from the ashes of the old, for the union makes us strong. Solidarity forever. Solidarity Forever. Bu da bir çok iyi bilinen bir şarkının sendikacılık ve dayanışma, sonsuza kadar dayanışma adı altında Pete Seeger tarafından yeniden düzenlenmiş halini dinledik. Pete Seeger 100 yaşında ve sürekli olarak onu bir geçen cumadan beri anmaya çalışıyoruz. Ve devam da edeceğiz. Gelmiş geçmiş en önemli aktivistlerden, hem genel olarak işçi haklarını, vatandaş haklarını, hem de çevre haklarının korunması için de büyük bir mücadele vermiş. Her türlü barış hareketinin de içinde yer almış son derece önemli birinin Solidarity Forever, sonsuza kadar dayanışma adlı hikayesini ve sendikacılığın ne kadar önemli bir şey olduğunu, güç kazandırdığını anlatan şarkısına yer verdik. Şimdi biraz önce Bikem'le konuşurken başka bir şey de aklıma geldi, bir haber. Onu hemen söyleyelim. İki tane haber aslında var, çok önemli uluslararası alanda. Bir tanesi Donald Trump'ın vergi kayıtlarını bulup çıkarttı ortaya. New York Times devasa bir açıklama yaptı. Ve 1985 ile 94 yılları arasında 10 yıllık bir süre içinde 1 milyar 170 milyon dolar zarar etmiş. Zarar mı etmiş? Evet. Kim efendim? Trump. Donald J. Trump. Ve hala kendi vergi rakamlarını, ne kadar vergi verdiğine ilişkin belgeleri de açıklamamakta ısrar ediyor. Ama New York Times gazetesi özellikle şeylerden almış, IRS denilen, yani Ulusal Vergi Dairesi Amerika Birleşik Devletleri'nde, ve onun faturalarını görmüş yani. Ve 10 yıllık bir şeyde, dönemde, 1994'te sona eriyor. Çeşitli yıllarda Trump şöyle bir sonuca varıyor. Trump ülkede herhangi bir bireysel iş insanından çok daha fazla, yani bir numarası vergi kaybeden, şey kaybeden, para kaybeden bir numaralı insan Donald Trump'mış. Onu başkan seçtiler yani sonuç olarak. Vergi kaybeden derken kendi cebinden mi kaybediyor, yoksa ülkenin, hayır, ortak bütçesinden kaybediyor? Evet, herhalde öyle. Yani kayıp, ama bunları kayıp olarak göstermiyor. İşin ilginç tarafı. Yani herhangi bir vergi veren vatandaştan çok daha fazla para kaybı var. Fakat göstermiyor bunları vergi şeyinde filan. 1990 ve 91'de her iki yılda 250 milyon dolardan fazla kaybetmiş. Ve herhangi bir, o tarihte, bu o yıllarda herhangi bir vergi ödeyen Amerika Birleşik Devletleri vatandaşının iki katından fazla. Bu da IRS, yani resmi kayıtlarda, vergi dairesi kayıtlarından çıkarılıyor. İşini bilen iş adamı yani. Son derece öyle. Aynen öyle. Ve o 10 yıllık, bu araştırmanın yapıldığı 10 yıllık dönemin 8 yılında hiç gelir vergisi ödememiş. Ama kendisinin yaptığı bir açıklama da var bu konuda. Hı hı. Eğlendim ben diyor. Bir spordur vergi ödememek, vergi kaçırmak da spordur diye de bir açıklaması var. Yeniden de seçilme ihtimalinin kuvvetli olduğu söyleniyor. Yalnız başka problemler de var. Özellikle de şeyden bahsediliyor. Barr diye bir adam, Adalet Bakanı yaptı ya, onun konuşmasının engellenmesi, konuşma yapmayacaktır diye bir şey verdi. Emirname yayınladı hı hı. Trump. Ama demokratlar temsilciler meclisinde şimdi barı da Amerika Birleşik Devletleri anayasasına aykırı davranmakla suçlayarak mahkemeye sevk etmek istiyorlar. Enteresan, heyecan verici bir gelişme oldu. Bir de sen şeyi tanıyor musun? Bir ikinci haber. Pamela Anderson. İsmini duydum. İsmini duydum Pamela Anderson'ın. Önemli bir oyuncu. Belmarsh hapishanesinde salı günü Londra'da bir ziyarette bulunmuş. Hapishane ziyaretinde. Bildiğimiz Pamela Anderson'dan bahsediyoruz. Evet. Evet. Julian Assange. Oh. Ve 50 yıl 50 haftalık bir cezaya çarptırıldı çünkü kefalet kurallarını ihlal etti diye. Hı hı. Ve en yüksek güvenlikli hapishanesine, dünyanın en büyük teröristi muamelesi yapılıyor yani kendisine, bildiğimiz kadarıyla bir gazeteci WikiLeaks'in şeyi ve bir terör suçu filan işlediğini hatırlamıyorum ben ama neyse, yüksek güvenlik hapishanesinde. Ve onun dışında da Amerika Birleşik Devletleri'ne sınır dışı edilerek gönderilmesi ihtimali var. Ve o zaman da belki ömür boyu hapse çarptırılacak bir şeyden dolayı. Irak Savaşı'nda sivillerin öldürülmesi de dahil sayısız Amerika Birleşik Devletleri'nin işlediği savaş suçları da dahil onları ortaya koyduğu için belki de ömür boyu yatacak, belki de idamı bile istenecek deniyor. Şimdi Pamela Anderson'la konuşmuşlar. Son derece demokrasinin adı okuyoruz. Son derece Julian'ı burada görmek zor oldu diyor. Ve hapishanenin o dehlizlerinde dolaşmak da felaket zordu. Evet. Şoke edici derecede güçtü ve şoke edici diyor. Sarsılmış bir hali var. Ben izledim onu demokrasinin adı. Pamela Anderson'ın yani süper güvenli bir hapishanede tutulmasını hiç hak etmediği gibi zaten herhangi bir şiddet suçu işlemedi. Dahası da zaten masum biri diyor. Yani ortada suç falan da yok. Ve gerçekliğin ortaya çıkması için o kadar büyük fedakarlıklarda bulundu. Ve bütün söyleyeceğim de bu. Gerçekliğin bilinmesini isteyeceğim demiş. Daha fazla konuşamayacağım, kusura bakmayın. Midem bulanıyor, kusmak üzereyim demiş Pamela Anderson. Ve şeyin üzerinde de bir yazıların bulunduğu bir manto gibi bir şey giyiyor Pamela Anderson. Britanya'da özgür düşünce, ifade özgürlüğünün tarihine göndermeler yapılıyor üzerinde. Hatta bütün hapishanelere, tiranlığa, zorbalığa ve Levelers hareketine de göndermeler yapan bir manto giyiyor. Pamela Anderson deyip geçmemek lazım. Ben severim kendisini. Evet, çok önemli bir entelektüel olduğu da ve bir sivil haklar savunucusu, yurttaşlık hakları savunucusu olduğu da ortaya çıktı bu şekilde. Efendim. Evet, şimdi seçim meselesine dönelim. Yani Cumhuriyet Halk Partisi başvurdu Yüksek Seçim Kurulu'na, reddedildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne de başvuruldu. Seçimin iptal kararına ilişkin iddiaların araştırılması için verdiği önergeler de HDP'nin reddedildi. Neden reddediliyor? Öyle. Evet. Öyle deyip geçiyoruz. Uygun görünmemiş, evet. Başka bir yorumun var mı? Yok efendim, yani. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir, siyasi iktidarın baskısıyla Yüksek Seçim Kurulu vermiş olduğu hukuktan yoksun kararla demokrasimize büyük bir darbe indirilmiştir diyor. Denizli Milletvekili de Gülizar Biçer Karaca da sosyal medya üzerinden düşüncelerini ifade eden sanatçıların fişlendi işte konuştuğumuz ve kayıt adı altında bu listenin paylaşıldığında bilindiğini söylemiş. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Ali Şeker de demokrasi nöbetlerini diktatörlüğe geçmek için mi tuttuk Türkiye çapında demiş. ve 6 Mayıs YSK darbesiyle demokrasi katledildi diyor. Halbuki aynı fikirde olmayanlar da var. Evet. Mesela AKP Mersin Milletvekili Hacı Özkan da ne demiş? Hukuk temelinde ortaya koyduğu bir karardır Yüksek Seçim Kurulu'nun demiş. Ve milletvekillerinin, Cumhuriyet Halk Partili milletvekillerinin eleştirilerine de yanıt olarak demiş ki İstanbul seçimlerinin yenilenmesi konusunda hukuk temelinde ortaya konan karar ve netice olarak millet iradesine başvurmak üzere seçime girilecek olunması, oluşan şüphelerin ve usulsüzlüklerin ortadan kalkması ve toplumsal vicdanı rahatlatması açısından önemli bir karar. Sen toplumsal vicdan rahatsızlığını duyanlardan biriydin. Şimdi rahatladın. Tabii, evet efendim. Yani yapacak, ne yapabilirim bundan sonra düşünüyorum kara kara. Bu kadar rahat bir vicdanla. Evet. HDP'nin önergesi de reddedildi işte. Şimdi yani hakkı, hukuku, adaleti korumakla görevli olan YSK, haksızlığın, hukuksuzluğun ve adaletsizliğin ve vicdansızlığın adresi oldu diyor Kılıçdaroğlu da. Ve böyle bir devamını getiriyoruz işte. Şimdi siyasi tükenmişliğinde itirafı diyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nden de Bahçeli'ye dokunulmazlıkları kaldırılsın demişti, biliyorsun değil mi? Hı hı. Bahçeli de Kılıçdaroğlu'nun dokunulmazlığını kaldıracak bir teklif ver şeklindeki çağrısı Cumhuriyet Halk Partisi'nden de çağrıyı ciddiye almadık, siyasi tükenmişliğin itirafıdır diye Özgür Özel konuşmuş. Ekrem İmamoğlu da Şirin Payzı'na verdiği mülakatta iş insanları konuşmak zorundalar, korku olmaz, demokrasi hepimize lazım demiş. Bu da önemli. Ve bu arada da ilginç bir şey var. Bilal Erdoğan'la 31 Mart'ta Beyoğlu Belediye Başkanı olan Yıldız arasında bir konuşma var. Onu, nasıl bir konuşma? Bunu konuşmuştuk, biliyor musun? Dönüşümden bir iki bina kalsa yeter şeklinde bir sohbet geçmişti. Hmm. 31 Mart seçimlerinde Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da oğlu Bilal. 2014 yılında Okçular Vakfı tarafından düzenlenen bir etkinlikte kentsel dönüşümden bir şey kalırsa bize bir iki yer bina olarak aldık mı yeter ifadelerini içeren sohbete ilişkin çok sayıda habere erişim engeli getirilmiş. Bu haberlere erişilemiyormuş artık. Yok. Yok bu haber. Bir günün haberi bu. Erişim engeli kararının gerekçesine söz konusu linklerde talep edene karşı hakaret içeren paylaşımlar yapıldı. Hakaret. Kişilik haklarına ağır saldırı teşvik edildiği, şeref, haysiyet ve onuruna yönelik fevkalade ağır hakaret ve saldırı içeriğinden durmadan aynı kelimeler tekrarlanıyor. Bu sayfalara erişimin engellenmesi talep edilmiştir. Talebin de kabulüne karar verilmiştir. Hı hı. Böyle de bir durum var. Binali Yıldırım ne demişti diyorsun? Konuşmuş. Merak ediyorum. AKP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı diyor. Ama afişlere bakarsan sokaklarda, bulvarlarda belediye başkanı kazandı. İş Bankası'ndan, belediyelerin şirketlerinden sandık görevlileri yazılıyor demiş. Dinliyor musun? Dinliyorum. Böyle bir şey yok. Kanunda bunların devlet memuru olması gerektiği açık seçik yazılıyor. Buna rağmen niye yazılıyor? Hatta İstanbul'un dışından görevliler yazılıyor. Başka ilçeden görevliler yazılıyor. Burada insan yok mu? Yok. Memur yok mu? Nerede bulunuyor? Hepsi var. Böylece 19 bin civarında görevlendirme var. Yani toplam sandıkta iki memur var. Biri başkan, biri memur. Bunların üçte biri şartları tutmayan, memuriyetleri olmayan kişiler demiş. Ama bunu sonradan fark etmişler. Evet. Kaybedince. Yani İmamoğlu daha önce fark etselerdi kim bilir nereleri kazanacaklardı. Evet. Düşünün. Tabii. Bu arada mazbatası iptal edildi Ekrem İmamoğlu'nun, biliyorsun. İşten çıkarmalar başladı. Basın danışmanı olarak görevlendirdiği Murat Ongun'u da işten çıkartmış. Bu da T24'ün bir haberi. Habertürk televizyonunda, TV'de uzun yıllar genel yayın yönetmen yardımcısı imiş kendisi. Şimdi tepkilere de biraz tekrar dönelim, bir derli toplu şey yapalım. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı'nın tepkisini söylemiştik. yazılı bir açıklama yapmış ve özgür ve adil seçimlerle meşru seçim sonuçlarının kabulü bütün demokrasiler için elzemdir. Görüş. Amerika Birleşik Devletleri'nin Trump için bunlar ne kadar geçerli bilemiyorum ama Türkiye için kesinlikle ve dünya için, dünya standartları için geçerli bir şey olduğunu söyleyebiliriz. Evet. Doğruyu söyledi. Türkiye'nin uzun ve gururlu bir demokrasi geleneği var ifadeleri de kullanılmış. AGİT taahhütleri, NATO müttefiki statüsü ve Avrupa Birliği'ne üye olma isteğine uyumlu şekilde sürdürme çağrısı yapıyoruz diye. Bayağı Türkiye'nin diğer dostları gibi biz de İstanbul seçimlerinin yenilenmesiyle ilgili bu olağan dışı durumu not ediyoruz demiş. Haddini bildiyelim mi? Ne haddimize? Evet, haklısın. Şimdi bu arada HDP'nin Yüksek Seçim Kurulu temsilcisi Tiryaki de söylemiştik onu ama bir daha söyleyelim. İstanbul seçiminin iptalini hukuksal dayanaktan yoksun olarak nitelemiş hukuki ve seçimin iptaline sebep gösterilen sandık kurulu başkanlarının herhangi bir usulsüzlük yaptığına dair herhangi bir kanıt olmadığını da açıklamış. Kendisi Yüksek Seçim Kurulu'nda temsilcisi, evet. Partinin temsilcisi. Diğer iddiaları araştırdık, gerçek olmadı, anlaşıldı diyor. AKP'nin itirazlarının biri hariç hepsinin reddedildiğini de söylemiş. Başlıklardan biri kısıtlıların, yani kanunen oy kullanamayan kişilerin oy kullandığına ilişkindi, araştırıldı. Böyle bir sonucu değiştirmeyecek bir rakam elde edildi bizzat Yüksek Seçim Kurulu içinde. Yani kısıtlıların oy kullanarak seçim sonucunu değiştirdiği iddiasının gerçek olmadığı anlaşıldı diyor. Diğer bir itiraz hükümlülerin oy kullandığıyla ilgiliydi. Bu da araştırıldı. Yaklaşık 800 kişi tespit edildi. Bu rakamda seçim sonucunu değiştirmeyeceği belirlendi. Yani 14 binin üzerinde çünkü, değil mi? Ayrıca sahte seçmen kaydı yapıldığı yönünde bir itiraz da vardı. Bunu da reddetti diyor. Seçim listeler seçimden önce kanunen kesinleşmişti. Bu itiraz da reddetti Yüksek Seçim Kurulu. Peki iptal gerekçesi ne? Geriye kalan tek bir itiraz vardı. Bütün senin de benim de pek çok insanın da sürekli düşündüğü, sorduğu ve cevabını pek bulamadığı bir soru, değil mi? Sandık kurulları başkanı. Sandık kurulu başkanlarından bazılarının kamu görevlisi olmadığına dair AKP itirazı. Kamu görevlileri arasından belirlenmesi gerektiği ifade edilmişti. Bu şekilde belirlenen sandık sayısı 212'ymiş. Her sandıkta yaklaşık 3'er oy kullanılsa toplam 60 bin civarı oya ulaşılır. Bu da seçimin sonucunu etkileyecek bir rakamdır. Sonucuna ulaştı. İptal gerekçesi buydu diyor. Ama hukuksal dayanaksan yoksun diyor. Söz konusu sandıkların tekrar sayılması yoluna da gidilebilirdi. Niye sayılmadı peki? Bunun yerine iptal kararı aldı diyor. Çünkü iki sebep var diyor. Birincisi seçmenin hiçbir kusurlu davranışı yok. Seçmeni niye cezalandırıyoruz, evet, diyor. Seçmenin sandık kurulu başkanını denetleme şansı yok. Böyle bir durumda oyları iptal edildi. Aynı şekilde diyor ikincisi de siyasi partilerinde sandık kurulu başkanlarını denetleme imkanı ve sorumluluğu da yok. Peki siyasi partileri niye cezalandırıyorsun? Ama faturası hem seçmene hem de siyasi partilere kesilmiş oldu. Seçim kurullarının da kamu görevlileri listesini nereden istediklerini söylüyor. Tabii ki valiliklerden ve belediyelerden, her zaman da böyle yapılıyordu. Sandık kurullarında hiçbir usulsüzlük tespit edilemedi. Kişisel verileri ihlal edilen de şikayetçi olabilirdi. Buna bireysel savcılığa başvuruda bulunma hakları var. Öyle de bir şey olmadı. Kusur varsa bu AKP'nin belirlediği yetkiliye ait diyor. Ve bundan sonrası tam bir kaos tabii ama çok güzel olacak diyenler var. Şimdi biraz da onlara bakalım. Ama onlara bakmadan hemen şeyi de toparlıyorum. Yurt dışındaki şeyler. Önce Avusturya ile başlayalım. Die Presse gazetesi. Görünen o ki artık Cumhurbaşkanı ve partisi AKP için söz konusu olan tek bir konu var. Kendi iktidarını her ne pahasına olursa olsun korumak, hatta bedelini tüm ülke ödeyecek olsa bile demiş. Oradan alfabetik sırayla gidelim, Bulgaristan'a geçelim. Muhalif Duma gazetesi şu yoruma geçmiş. Türkiye Cumhurbaşkanı'nın İstanbul için mücadele vereceği açık ama strateji tehlikeli. Stratejisi geçen yıl hali hazırda %30 değer kaybeden Türk lirasının Yüksek Seçim Kurulu kararından düşüşte geçtiği gerçeği de ortada diyor. Seçimler gerçekten adil yapılırsa bu kez aradaki farkın 14 bin oydan çok daha fazla olma riski fazla diyor Erdoğan ve AKP için. Bulgaristan'da öyle. İsviçre'ye geçelim, oradan alfabetik gidelim. Neue Zürcher Zeitung. O da buna hala şaşıran varsa Erdoğan nasıl bir düşünce yapısına sahip olduğunu ve ülkesini nasıl bir uçuruma sürüklediğinin farkında değil demektir diye. Çok ciddi bir gazete Neue Zürich'in gazetesi. Halkın iradesinden daha yüksek bir merci tarafından bu görevle yetkilendirildiğini düşünen, hatta kendisine yönelik bir darbe girişimi iktidarını korumak için kullanan bir adam yenilgiyi kabul etmez diyor. Nerede demişlerdi efendim bunu? Neue Zürcher Zeitung, İsviçre'de yayınlanıyor. O üçüncü olarak buna değindik ama ondan sonra dördüncü olarak Norveç'e geçelim. Ferdinand gazetesi. Hı hı. Türk makamları iktidar partisinin mağlup geldiği İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçim sonuçlarını iptal etti. Bu önemli olduğu kadar son derece tedirgin edici bir gelişme demiş haddini bilmeyerek. Recep Tayyip Erdoğan iktidarda olduğu son 16 yılda Türkiye giderek daha da otoriter bir hal aldı. Toplum seçim sürecini adil bulmazsa mevcut siyasi sistem de meşruluğunu kaybeder demiş. Bu durum eleştiriyi sonuna kadar hak ediyor. Hiç adil değil ve demokrasiye temelden aykırı bir durum demiş. Norveçlere bak sen. Orada kuzeyde. İç işlerimize karışıyorlar. Evet, aynen öyle. Almanya'dan tekrar dönelim. Frankfurt'e Allgemeine Zeitung çok önemli bulunan gazetelerden biri. Şey diyor. Bir süredir Batı ile mesafe Türkiye arasında açılıyor. Erdoğan güçlü liderler kulübünde yer alma mücadelesi veriyor. Jeostratejik konumu bir yana, egemenliğini paylaşan, hukuk devleti ve demokrasinin ilkelerine saygı gösteren Türkiye'yi bile Avrupa Birliği üyesi olarak tasavvur etmek güç. Ancak Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'sinin ABD işi yok. Frankfurter Allgemeine. Süddeutsche Zeitung'da gene Almanya'da Erdoğan kapana kısıldı başlığıyla. Şimdi istikrarı sağlayacak yegane şey İstanbul'daki yaklaşık 10,5 milyon seçmendir. Şayet yeniden sandığa gidip oy verirlerse gerçekten de demokrasinin zaferini ilan edebilirler diyor. Köln gazetesi, Kölner Stadtanzeiger gazetesinin halihazırda parti içinde rahatsızlık var diyor. AKP'den bahsediyor. Çoğu için Erdoğan'ın AKP'yi ve ülkeyi yönetme biçimi çoktandır tuhaf bir hal almış durumda demiş. Ve son olarak da Die Welt'e gelelim. En ünlü gazetelerinden biri Berlin gazetesi. Orada Jack Schuster imzalı yorumda Erdoğan'ı durdurabilecek yegane güç sivil toplumdur demiş. Türkiye uzun süredir gerçek demokrasi değil, otoriter bir yönetim anlayışı hakim. Avrupa Birliği'nin elinden bir şey gelmez. Türkiye'yi Avrupa Birliği'nin kapısından kovmak dahi Erdoğan'ı etkilemeyecektir. Bir şeyleri harekete geçirebilecek yegane unsur Türkiye'deki sivil toplumdur. Zira Erdoğan tarafından hali hazırda zayıflatılmış olsa da tükenmiş değiller. Şu da bir gerçek ki demiş, toplumun çeşitliliğini ve özgürlük haklarını kısıtlayanlar er ya da geç kendi iktidarına zarar verir. Türkiye'de şu an tam da bu oluyor demiş. Alman Avrupa işlerinden sorumlu Devlet Bakanı Michael Roth da ağır bir siyasi hata demiş, ciddi bir gerileme demiş demokrasi ve hukuk devleti ilkeleri açısından. Bunları Deutsche Welle'den derledik. Hristiyan Demokrat Birlik Milletvekili ve Alman Meclisi Dış İlişkiler Komisyonu Norbert Röttgen de iptal kararının seçim hilesi planlarına işaret edip etmediği sorusu ortaya çıktı ve keyfi ve ağır bir siyasi hata demiş. Dışişleri Bakanı Heiko Maas da yeterince şeffaf değil, makul değil demişti. Onu dün söylemiştik. Walter Steinmeier, Frank-Walter Steinmeier gibi şeyden, Cumhurbaşkanından. Reuters'ın bir haberine göre de bunu da Diken'den gördük. Pardon, Artı Gerçek'ten. Bir ay önceye göre daha iyi durumda değiliz demiş. AKP'li önde gelen isimlerden biri, ismi verilmiyor tabii. Ve bayağı kaygılı bir durum varmış. Ondan bahsediyor. Yeni Şafak'ın Kemal Öztürk'ün yazısını yayınlamadığında söylemiştik. İmamoğlu başkanlığı elinden alınmış mağdur bir siyasetçi olarak daha da önemli bir siyasi figür haline geldi demişti. Önemli bir gazeteci, eski Anadolu Ajansı müdürüymüş kendisi. Anadolu Ajansı. Evet, eski genel müdürü Kemal Öztürk bugünkü yazısını, dünkü yazısını yayınlamamış Yeni Şafak. O da öyle olmuş yani. Bazı yazılar demek ki beğenilmeyince yayınlanmıyor. Şeyden bahsedelim. Galatasaray ve Fenerbahçe kulüpleri de bayağı her şey daha güzel olacak şeklinde bir katılımda bulundular. Türkiye'nin önde gelen kulüplerinden bahsediyoruz. Tofaş CEO'su Cengiz Eroğlu da her şey çok güzel olacak diye bu kervanın bir parçası haline aldı. Bayağı hızlı ve hareketli bir döneme girdiğimiz aşikar olarak görünüyor. Barış Akademisyeni Füsun Üstel'in de cezaevine girdiğini, barış bildirisini imzaladığı için hakkında verilen 1 yıl 3 aylık hapis cezası onanan Profesör Doktor Füsun Üstel'in Eskişehir Kadın Kapalı Cezaevine teslim olduğu haberi var. Kendisini avukatlarıyla birlikte gittiği Eskişehir'de Osman Gazi ve Anadolu Üniversitelerinden ihraç edilen barış akademisyenleri karşılamışlar. Birlikte fotoğrafta çektirmişler. Bu suça ortak olmayacağız bildirisi. Ha, deminki konuya da tekrar dönelim. Feneryum, Fenerbahçe Kulübü'nün lisanslı ürünlerini satan Feneryum, bir sarı lacivertli taraftarın her şey çok güzel olacak tişörtü önerisine cevap vermiş. Merhaba, önerinizi ilgili birime iletiyoruz. İyi günler demiş. Ve her şey çok güzel olacak pankartı Fenerbahçe'nin maçlarını oynadığı Ülker Stadyumu'nda daha önce de asıldığı da görülüyor. İlginç, Galatasaray Divan Kurulu toplantısında da Mayıs ayı olan Divan Kurulu toplantısında Divan Kurulu üyesi Hayri Kozağan yaptığı konuşma damga vurmuş gündeme. Kozak Türkiye çıkarak, kürsüye çıkarak 23 Haziran'da yeniden yapılacak İstanbul Büyükşehir Belediye seçimleri için Ekrem İmamoğlu'na destek vermiş. Umarım bu son divan toplantımız olmaz diye de espri yapmış Divan Kurulu Başkanı. Böyle de bir durum var. Yani bunu söyleyerek son toplantımız olmaz demiş. Açık Gazete Magazin AGM'ye bir haberlik zamanımız kaldıysa şunu söyleyeyim. Jingle çalacak halimiz yok, evet. Ama Norveç Sağlık Bakanı ne dediğini biliyor musun? Sylvi Listhaug, Sağlık Bakanı, bırakın insanlar içki ve sigara içsin, kırmızı et yesin demiş. Neden? Sağlık Bakanı. Stres yapıyor, bunlardan uzak kalmış demiş. Yani sigara içmek iyi bir şey değil ama zararlı, yetişkinler ne yapacaklarına kendi karar vermeli demiş. İnsanların sigara ve içki içmesine istedikleri kadar kırmızı et yemelerine izin verilmeli. Yetkili makamlar bilgi vermeyi seviyor olabilir ama insanlar bana göre neyin sağlıklı neyin sağlıksız olduğunu büyük ölçüde biliyorlar demiş. Kendisi sağcı, ağır sağcı, popülist bir lider. Bir de şeyden 3 yıl önce bir mülteci gibi kurtarma teknesinden atlayıp bir gösteri yapmıştı kendisi. Çok hoş bir anlayışı var hanımın. O zaman da dalga geçilmişti kendisiyle. Dünyaca ünlü yazar Neil Gaiman da her şey çok güzel olacak demiş. Nereden o haber? T24. Evet, Yüksek Seçim Kurulu'nun bu kararının ardından Ekrem İmamoğlu'na destek verenler arasında yurt dışından isimler de var işte. Her şey çok güzel olacak diyenlerin arasında da Neil Gaiman varmış. Ve iyi şanslar Türkiye mesajını paylaşmış. Evet, çok hem içeride hem dışarıda bayağı yankıları olan ve çok hareketli bir döneme girmiş olduğumuz muhakkak. Peki artık çıkabiliriz herhalde. Evet.